ناظرین، امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیاز کا معاملہ ہے اور اس میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. مدنی مذاکرے سے پہلے ہم آپ کو کچھ مدنی گلدستے دکھاتے ہیں. جانشین امیر سنت کا آج کے موضوع سے تعلق رکھنے والا ایک مدنی گلدستہ آئیے دیکھتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آئیے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کچھ عرض کروں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول ہوئی اور وصال جو ہے وہ 15 رجب المرجب. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصے تک امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا. میں نے آپ کو 3 میں سے کسی ایک عبادت میں آپ کو مصروف پایا. یا تو یہ کہ آپ جب بھی میں حاضر ہوا آپ جو ہے وہ نماز میں ہوتے، یا یہ کہ آپ روزے سے ہوتے، یا یہ کہ آپ جو ہے وہ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، کیا آپ جو ہے وہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور عمل نہیں کریں گے؟ تو آئیے نیت کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. رمضان کے ہم روزے رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. تلاوت قرآن درست مخارج کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، جس انداز سے آپ مدنی گلدستے دیکھتے ہیں اس انداز سے ہم آپ کو کچھ مدنی گلدستے بھی دکھا رہے ہیں اور ہمیں سنت کا ایک شعر بھی دکھاتے ہیں. شعر جو ہمیں سنت بعض اوقات ہمیں میسر آتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور مختلف مواقع کی مناظر کے ساتھ یہ دکھایا جاتا ہے. یہ دکھاتے ہیں. بیٹھا ہوں لیے دل میں تمنائے مدینہ، اے کاش بلانے مجھے آقا مدینہ. صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، اپنے لیے ثواب جاریہ کے ذریعے بنانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے فیضان امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ پانے کے لیے آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا اور انشاءاللہ عزوجل کچھ ہی دیر میں ہم شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی زیارت کریں گے اور انشاءاللہ جلوس بیاد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بھی سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ عزوجل اپنے سلسلے کے اس عظیم بزرگ کے شب عرس کے سلسلے میں ہونے والے مدنی مذاکرے کی ہم خوب خوب برکتیں پائیں گے انشاءاللہ. سوالات کا بھی سلسلہ ہوگا, اجتماعی ذکر و نعت ہے, کلام بھی پڑھے جائیں گے, اور خصوصیت کے ساتھ آج جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے جو کھیر پوری یعنی کنڈے کی نیاز کا جو اہتمام کیا جاتا ہے, تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس کا بھی اہتمام ہے, اور انشاءاللہ عزوجل اختتام پر جو عاشقان صحابہ و اہل بیت یہاں حاضر ہو رہے ہیں اور ہوں گے تو انشاءاللہ ان کو نیاز بھی پیش کی جائے گی. آج ہمارے ساتھ ڈورنڈا رانچی ہند جو ہے نا فاروقی کابینہ, میں آپ کو ایک منظر دکھا رہا ہوں, اس کی تفصیل میں آپ کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو بعد میں دکھاؤں گا, آپ کو ونڈو پہ نظر آئے گا یہ منظر. یعنی یہاں پر آج اجتماعی مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, اب یہ کیا ہے اس کی تفصیل آپ کو مدنی میری نیت ہے امیر السنت کی تشریف آوری کے بعد ان کی خدمت میں عرض کی جائے کہ یہاں پر یہ کس انداز سے ہو رہا ہے, اور یہ کھیر پوری تو ہمارے ساتھ نہیں کھا پائیں گے لیکن مدنی مذاکرے میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ رحمان نیٹ پر یہ شامل ہوں گے. سبحان اللہ, اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, آج کا جو ہمارا یہ سلسلہ ہے وہ بیاد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں, اور ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم کچھ فضائل اور کچھ برکتیں ان کی بیان کریں گے, اور انشاءاللہ ان برکتوں سے ہم حصہ پائیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی انمول نعمت عطا فرمائی, ہم اپنی قیمتی دنیاوی اشیاء کو عموماً بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں کہ کوئی اسے چرا نہ لے, تو اس انمول نعمت یعنی ایمان کی حفاظت کی فکر ہمیں دنیاوی اشیاء سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے. حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت اس کا اسلام باقی رہے گا یا نہیں. یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اس پر امیر علیہ سنت بارہا ہمیں توجہ دلاتے ہیں, اور سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یہ ارشاد مبارک بیان فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا, نزا کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, اللہ عز و جل بے نیاز ہے, اس کی خفیہ تدبیر کو کوئی نہیں جانتا, کسی کو بھی اپنے علم یا عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے. شیطان ہزاروں سال عبادت کر کے اپنی ریاضت علمیت کے سبب ملک المعلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا تھا, لیکن اس بدبخت کو تکبر لے ڈوبا اور وہ کافر ہو گیا. اب بندوں کو بہکانے کے لیے وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے, زندگی بھر تو وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے مگر مرتے وقت پوری طاقت صرف کر دیتا ہے کہ کسی طرح بندے کا برا خاتمہ ہو جائے. رول بیان جلد 10 پیج نمبر 315 پر ہے کہ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں شیطان مکار روپ بدل کر ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے حاضر ہوا, اور عرض کی کہ میں لوگوں کے نزا کے وقت یہ بوتل ایمان کے بدلے فروغ کیا کرتا ہوں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ اہل بیت اطہار بھی رونے لگے۔ اللہ عز و جل نے وحی بھیجی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غم مت کیجئے، میں بحالت نزاع اپنے بندوں کو شیطان کے مکر سے بچاتا ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کے صدقے ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، کرم فرمائے کہ نزا کے وقت نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ ہم نے بہت گناہ کر رکھے ہیں، نیکیاں نام کو نہیں ہیں۔ ہم دعا کرتے کہ اے اللہ، نزا کے وقت ہمارے پاس شیاطین نہ آئیں، بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں۔ نزا کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، نزا کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا جا جائے گا، میں شاد مروں گا یا رب۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور ایمان کی سلامتی کی فکر بھی نصیب فرمائے، کیونکہ یہ ایسا غفلت کا دور ہے، گناہوں کے نت نئے انداز یہ روز بروز یوں سمجھے ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایمان کی سلامتی کی فکر یوں بظاہر بہت ہی کمیاب ہو چکی ہے۔ اگر کبھی کوئی اس موضوع پر کوئی بات بھی کرتا ہے تو ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں کہ اس موضوع پر ہونے والی گفتگو میں ہمارا انٹرسٹ کتنا ہوتا ہے۔ کوئی لٹریچر اگر ہمیں مل جائے، اور کوئی ایسا اخباری پرزہ مل جاتا ہے، اخبار مل جاتا ہے پرانی ڈیٹس کا بھی، ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی ایسا رسالہ لکھا ہو جس پر لکھا ہو قیامت کا امتحان، تب اس قیامت کے امتحان رسالے کو لینے میں ہماری کیا مطلب پوزیشن ہوتی ہے، تو پتہ چلے گا کہ ہم مطلب اس معاملے میں بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان عالی ہے کہ برے خاتمے سے امن چاہتے ہو تو اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت میں بسر کرو، اور ہر ہر گناہ سے بچو۔ ضروری ہے کہ تم پر عارفین جیسا خوف غالب رہے، حتیٰ کہ اس کے سبب تمہارا رونا دھونا طویل ہو جائے اور تم ہمیشہ غمگین رہو۔ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں کہ تمہیں اچھے خاتمے کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا مبارک مدنی ماحول الحمدللہ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی آمد کا سلسلہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مدنی منے جو مختلف مقامات سے مختلف جگہوں سے حاضر ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی دل جوئی کے لیے امیر علیہ سنت ان سب کو اس میں شامل کرتے ہیں، تاکہ یہ سب شامل ہو کر، بعض اوقات ہوتا ہے کسی ایک کو ترجیح دی جائے تو دوسرے ہو سکتا ہے ناراض ہو، یہ ماشاءاللہ اس میں ان سب کی دل جوئی کے لیے کہ ان سب نے مل کر امیر علیہ سنت کو یہ امام شریف دیا، چادر دی، الحمدللہ۔ تو اچھے خاتمے کی فکر اگر ہمیں نصیب ہو جائے، اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہمیں میسر ہوتی ہے، مختلف مواقع پر ہم کو بلایا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہمیں مختلف بیانات کے ذریعے، مختلف سلسلوں کے ذریعے الحمدللہ علم دین یہ پہنچایا جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک اعمال پر استقامت کے ساتھ ساتھ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی مرشد کامل سے بیعت ہو جانا بھی ہے، اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزا کے وقت جب قریب آیا تو شیطان آیا اور ایمان سلب کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ شیطان اس وقت ہر مسلمان کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اے رازی، تم نے ساری عمر مناظروں میں گزاری، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس خدا ہونے پر کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے ایک دلیل دی، وہ خبیث چونکہ معلم الملکوت رہ چکا تھا، اس نے وہ دلیل اپنے علم باطل کے زور پر اپنے زوم فاسد میں توڑ دی۔ آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ بھی اپنے زوم فاسد میں توڑ دی، یہاں تک کہ آپ نے 360 دلیلیں قائم کی، اس نے وہ سب اپنے زوم فاسد میں توڑ دی۔ اب آپ سخت پریشان ہوئے، شیطان نے کہا اب بول خدا کو کیسے مانتا ہے؟ تو آپ کے پیر حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے میلوں دور کسی مقام پر وضو فرما رہے تھے، چشم باطن سے مناظرہ ملاحظہ فرما رہے تھے، آپ نے وہیں سے آواز دی کہ رازی کہ کیوں نہیں دیتے کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانا۔ امام رازی نے یہ کہا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر جان جانے آفرین کے سپرد فرما دی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہمیں بھی جو بیعت کا سلسلہ امیر علیہ سنت کے ذریعے جو حاصل ہوا ہے، تو الحمدللہ قادری سلسلے میں ہم بیعت ہوتے ہیں، اور قادری سلسلے کے پیشوا سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ سلسلہ اوپر سے بھی ہوتے ہوئے مولا علی مشکل کشا اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک پہنچتا ہے۔ تو آج جو خصوصیت کے ساتھ جو مدنی مذاکرہ ہے، وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، اور ان کے حوالے سے آج جو ہے وہ سلسلہ رکھا گیا ہے، اور بڑے خوف خدا والے عبادت گزار آپ شخصیت کے مالک تھے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول شریف 83 سنہ ہجری پیر شریف کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل، جبکہ لقب صادق فاضل اور طاہر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سیدتنا ام فردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری باطنی علوم کے جامع تھے، ریاضت و عبادت اور مجاہدات میں مشہور تھے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک زمانے تک آپ کی خدمت میں آتا جاتا رہا، میں نے ہمیشہ آپ کو تین عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف دیکھا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر روزہ دار ہوتے۔ تو یہ عظیم بزرگ ہیں جن کا آج شب عرس ہے 15 رجب المرجب، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب عرس ہے، اور اسی مناسبت سے عاشقان صحابہ و اہل بیت جو ہیں وہ الحمدللہ کونڈے کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ امیر علیہ سنت بھی یہ خصوصی اہتمام آپ جو ہیں وہ بڑی راتوں میں فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شجر شریف میں ان کی وسیلے سے جو دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے وہ اس طرح ہے کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، یعنی یا اللہ تجھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق کا واسطہ، مجھے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ اور امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صدقے مجھ سے بغیر غضب فرمائے راضی ہو جا، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 68 برس کی عمر میں 15 رجب المرجب سن 148 سن ہجری کو کسی شقی القلب نے زہر دیا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس جنت البقیع مدینۃ المنورہ والد محترم حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو آج کا یہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ یہ جاری ہے، اور ابھی جلوس بیاد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیاریاں تقریباً مکمل نظر آ رہی ہیں، اور کچھ ہی دیر میں اس کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ آئیے ہم بھی آپ کو مدنی مذاکرے میں جلوس میں شرکت کے لیے مناظر دکھاتے ہیں۔ کر امام جعفر ادو کا اب ڈر، امام جعفر امام جعفر امام جعفر کرم سے ہم پر ہے سایہ گستر، ہمیں ہو کیوں ڈر ہمیں ہو کیوں ڈر ادو کا اب ڈر، جعفر امام جعفر امام جعفر غریب پرور حیا کے پیکر سخا کے پیکر سخا کے پیکر ہمارے رہبر تو دور دل بر غم و علم کر، امام جا امام جا پر امام جا پر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر گناہ کے دل ہم پر امام جعفر کرم سے ہم ہم پر امام جعفر، گستر امام جعفر، ہے سایہ گستر امام جعفر، ہمیں ہو کیوں کر امام جعفر، عدو کا اب ڈر امام جعفر، سخا کے پیکر امام جعفر، غریب پتھر امام جعفر، حیا کے پیکر امام جعفر، ہمارے رہبر امام جعفر، تو دور دلبر امام جعفر، غم و علم کر امام جعفر، حضور سرور امام جعفر، ہر آپتوشر امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، فضول کوئی نکلے عادت، فضول کوئی خصلت، فضول کوئی کی نکلے عادت، حضور بیجا ہنسی کی خصلت، درود پڑھتا رہوں میں ہر دم، درود پڑھتا رہوں میں ہر دم، امام جعفر، امام جعفر، قبر میں بھی رہوں سلامت، نہ جیتے جی مجھ پہ آئے آفت، میں قبر میں بھی رہوں سلامت، بروز محشر بھی رکھنا بے غم، بروز محشر بھی رکھنا بے غم، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، محشر بھی رکھنا بے غم، بروز محشر بھی رکھنا بے غم، امام جعفر، غریب پرور، غریب پرور، غریب پرور، ہمارے رہبر امام جعفر، ہمارے رہبر امام جعفر، ہمارے رہبر امام جعفر، حیا کے پیکر امام جعفر، حیا کے پیکر امام جعفر، ہمارے رہبر امام جعفر، غریب پرور امام جعفر، کرم سے ہم پر امام جعفر، ہے سایہ گستر امام جعفر، ہمیں ہو کیوں کر امام جعفر، عدو کا اب ڈر امام، ہمارے رہبر امام جعفر، ہمارے رہبر امام جعفر، حیا کے پیکر امام جعفر، حیا کے پیکر امام جعفر، ہمارے رہبر امام جعفر، ہمارے دلبر امام جعفر، ہمارے رہبر امام جعفر، ہمارے رہبر امام جعفر، حیا کے پیکر امام جعفر، حیا کے پیکر امام جعفر، حضور سرور امام جعفر، ہر آفتوشر امام جعفر، امام جعفر امام جعفر، کرم سے ہم پر امام جعفر، ہے سایہ گستر امام جعفر، ہمیں ہو کیوں کر امام جعفر، عدو کا اب ڈر امام جعفر، سخا کے پیکر امام جعفر، غریب پرور امام جعفر، حیا کے پیکر امام جعفر، ہمارے رہبر امام جعفر، تو دور دلبر امام جعفر، غم و علم کر امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، آتا ہو خوف خدا خدا را، آتا ہو خوف خدا خدا را، دو الفت مصطفیٰ خدا را، آتا ہو خوف خدا خدا را، آتا ہو خوف خدا خدا را، دو الفت مصطفیٰ خدا را، کروں عمل سنتوں پہ ہر دم، کروں عمل سنتوں پہ ہر دم، امام جعفر، امام جعفر، جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل، جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل، ہزار فکرے ہیں سو مسائل، دکھوں کا اثار کو دو مرہم، دکھوں کا اثار کو دو مرہم، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، امام جعفر، کیوں سوتے ہیں ان کے ساتھ، حبیب کا بار نہ تھے حبیب کا پالے ہی غریب کو بار نہ تھے حبیب غریب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو چینے کہو Thank you. امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آج ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نیاز کے سلسلے میں آج ہمارا مدنی مذاکرہ بھی ہے. آپ نے کل ڈورنڈا رانچی ہند والوں کو ایک نیکی کی دعوت دی تھی کہ اب یہ کل جمع ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. ہم آپ کو ایک منظر بھی دکھا رہے ہیں اور پھر نیٹ پر ان کو دکھاتے ہیں کیا ان کی صورت حال ہے. پہلے ہم ایک منظر دکھا رہے ہیں, اس میں صوتی پیغام بھی ان کا. لکشمن نے کل مدنی مذاکرے میں رانچی والوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ آج تو آپ ماشاءاللہ جمع ہوئے, کل بھی جو ہے وہ کوشش کیجئے گا کہ مزید تعداد میں اسلامی بھائی آئیں. تو الحمدللہ انہوں نے بہت کوشش بھی کی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پر طوفان بھی آیا ہے, بارش وغیرہ کا بھی سلسلہ ہے, پھر بھی اسلامی بھائی جو ہیں بہت کوششیں کر رہے ہیں, اور آج انشاءاللہ عزیزل مدنی مذاکرہ اجتماعی طور پر دیکھنے کی ترکیب ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماحول کس انداز میں ہے, پورا اندھیرا چھایا ہوا ہے, اس کے باوجود ہمارے اسلامی بھائی مدنی مذاکرہ اجتماع جو آج شب میں ہونا ہے اس کی تیاری میں مشغول ہیں, مصروف عمل ہیں. آپ سب دعا فرمائیں کہ آج کا مدنی مذاکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور مرشد آج خصوصی نظر و کرم فرمائے. ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ زیاد درود و سلام پیج نمبر 4, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمبر 15. حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, میں سارے درود وظیفے, سارے ورد و وظیفے چھوڑ کر اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا, انہیں گزاروں گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج الحمدللہ 1439 سنہ ہجری کے رجب المرجب کی 15th شب, آج سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسی کے شہزادے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نواسی کے شہزادے اور نواس رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے, اہل بیت اطہار کی آنکھوں کے تارے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کی یوم عرس ہے, اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے تو کیا کہنے, آپ تابعی بزرگ ہیں. تابعی اس کو بولتے ہیں جنہوں نے ایمان کی نظر سے کسی صحابی کی زیارت کی, ان کی صحبت پائی اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے, وہ تابعی ہوتے. تو یہ تابعی بزرگ تھے اور انہوں نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صحابہ کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ حسینی سید والد کی طرف سے، جبکہ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں، اور سچ تو ہر بزرگوں کا، تمام بزرگوں کا وتیرہ ہوتا ہے، تو یہ سچائی سے موسوم ہے، سچائی ان میں بہت زیادہ تھی، اور اس وجہ سے آپ کو صادق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. نام آپ کا جعفر تھا، جعفر صادق، مشہور ہے امام جعفر صادق، یہ اتنے سچے تھے. اور حقیقی مدنی منے تھے، یعنی پیدا بھی مدینے میں ہی ہوئے تھے، اس وقت جبکہ آپ کی عمر چھوٹی تھی، تو مدنی منے تھے، حقیقی مدنی منے. آپ کے والد بھی بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت سیدنا امام باقر علیہ رحمت اللہ القادر، اور سیدنا امام باقر تھے امام زین العابدین کے شہزادے، اور امام زین العابدین امام علی مقام شہیدوں کے امام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم قادریوں کے پیشوا بھی تھے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. تو صدق صادق کا صدقہ، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، یعنی اے اللہ تجھے امام جعفر صادق کی سچائی کا واسطہ، ہمیں اسلام میں سچا کر دے. یہ دعائیہ مصرعہ اس میں ان کا وسیلہ پیش کیا گیا ہے. تو یہ ہمارے امام تھے، امام جعفر صادق، یعنی قادریوں کے امام، جبکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد تھے، اور جلیل القدر محدث، مشہور بزرگ ہیں، جو مذہبی طبقہ ان کو پتا ہوتا ہے، سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بھی یہ استاد تھے. اب اس سے مقام کا اندازہ لگائیں، حضرت امام سیدنا جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کا. خوش اخلاقی آپ کی طبیعت کا حصہ تھا، جس کی وجہ سے مبارک لبوں پر مسکراہٹ سجی رہتی تھی، نہ با اخلاق تھے کہ اکثر مسکراتے رہتے تھے، مگر جب کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو رنگ مبارک زرد ہو جاتا. کبھی بھی بے وضو حدیث بیان نہ فرماتے، نماز اور تلاوت یہ خاص مشغلہ تھا آپ کا، یا تو تلاوت کرتے رہتے یا پھر چپ رہتے. آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی، فضول باتیں نہیں کرتے تھے. آپ کے انداز میں، آپ کے رویے میں، آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معاف کر دینے والی کریمانہ شان دیکھنے میں آتی، اور گفتار یعنی گفتگو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق گوئی کا اظہار ہوتا، اور کردار میں شجاعت حیدری نظر آتی. آپ کے عفو و درگزر کی ایک حکایت، یعنی معاف کرنے کا جو آپ کا انداز تھا اور جذبہ تھا. مرحبا. سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کے ایک غلام نے ایک تشت، یعنی پلیٹ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ دھلواتے ہوئے جب پانی ڈالا تو وہ پانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پر جا گرا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو تیز نظروں سے دیکھا تو غلام نے وہ قرآن دان وہ حضرات تھے, غلام بھی غلام تھا, غلام کس کا تھا, ہم سب کا امام, ہم ان کے غلام بننے کے قابل نہیں, وہ ایسا قرآن دان امام تھا قرآن پڑھنے والا. موقع دیکھ کر اس غلام نے فوراً قرآن کریم کا یہ آیت پڑھی, والکاظمین الغیظ, یعنی اور یعنی مومن کی شان بیان کی. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑے علامہ تھے, بہت بڑے محدث, بہت بڑے مفسر, کہ بڑے بڑے علماء کے امام اعظم جیسے مجتہد کے بھی استاد تھے. تو سمجھتے تھے یہ مومن کی شان بیان کر رہا ہے یہ غلام, والکاظمین الغیظ, مومن کی شان کیا ہوتی ہے, اور غصہ پینے والے, مومن جو ہوتا ہے وہ غصہ پینے والا ہوتا ہے. اب بھی غلام نے اتنا کہا تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کزم تو غیظی, میں غصہ پی گیا. غلام نے پھر قرآن کریم کا وہ بعد والا حصہ آیت مبارکہ کا پڑھا, والعافین عن الناس, یعنی اور لوگوں سے درگزر کرنے والے, معاف کرنے والے. تو امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رزق نے عرض کیا فوت عن کا, میں نے تم کو معاف کیا. تو غلام نے پھر آخری حصہ بھی عرض کر دیا آیت مبارکہ کا, واللہ یحب المحسنین, یعنی اور مومن کی شان یہ بھی ہوتی ہے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. یہ آل عمران کی آیت نمبر 134. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ذریعہ جوش پر آیا, فرمایا انت حر, تو آزاد ہے, اس کو آزاد بھی کر دیا اور فرمایا میرے مال میں سے 1000 دینار بھی تیرے. متقین کی صفات ہے, ہم مومن متقی, متقی اور پرہیزگار, متقیوں کی یہ صفات ہیں کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور لوگوں پر احسان کرتے ہیں. تو یہ تینوں صفتیں امام جعفر صادق میں تھی. یعنی ایک طرف تو گھر پانی گرے گا تو ایک انسان ہے, وہ عارضی طور پر غصے کے اثر تو آ سکتے ہیں, یہ کوئی بزرگی کے خلاف نہیں ہے. تو وہ جذبات پیدا ہوئے تو جیسے قرآن پڑھا گیا تو آپ کا جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا, ہے نا, فوراً فوراً فرمایا نا کہ جب والکاظمین الغیظ, اور مومن جو ہوتا ہے وہ غصہ پی جاتا ہے, متقی غصہ پی جاتا ہے, تو فوراً آپ نے کہا قزم تو غیظی, میں پی گیا, مقابلہ نہیں کیا اور اتنا احسان کیا کہ اس کو یعنی اس کی خطا تو بھائی سے عطا بن گئی کہ آزادی بھی مل گئی اور 1000 دینار سونے کی 1000 اشرفیاں بھی تحفے میں مل گئی. اور ہم اگر احسان کر بھی دیں معاف کرنے کا تو بار بار اس کو سنائیں کہ اس دن یاد ہے نا, تو میں نے تیرے کو چھوڑ دیا. ہم اگر احسان بھی کریں تو پھر احسان جتا کر اس کو ایزا دیں, بار بار تانے مارے اس کو, ہماری حالت بہت بری ہے کاش. تو ہم ان بزرگوں کے ایام مناتے ہیں, ان کے جلوس نکالتے ہیں, ان کی یاد میں جلوس نکالتے ہیں. تو یہ فوائد ہوتے ہیں کہ ہم کو ان کی سیرت کی بھی معلومات ہوتی ہے, ان کے ذکر خیر کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں, اور ایک عمل کا جذبہ بھی جس کو نصیب ہو جائے اس کو نصیب ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی معاف کرنے کی عادت بنائیں کہ جب کوئی ہم کو تکلیف دے دے تو اس سے انتقام کے لیے بے قرار ہونے کے بجائے معافی دینے کے لیے ہم بیتاب ہوں. کاش معاف کر دیں اور معاف کرنے کے بعد اس پر احسان نہ جتائیں, دل نہ دکھائیں اس کا. چم ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ طلب کرو جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. ہمارے ماہرین سے مشورہ ضرور کیا جاتا ہے لیکن بعض اوقات وہ ماہرین مفاد پرست ہوتے ہیں, غلط مشورے بھی دے ڈالتے ہیں. حالانکہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے, اس کا مسئلہ عرض کروں کہ آپ سے مشورہ طلب کیا, اب آپ نے مشورہ دینا ہے تو اب واجب ہے کہ درست اور صحیح مشورہ دینا ہے. یعنی آپ کے ذہن میں جو صحیح مشورہ ہے وہ آپ نے دینا ہے, اس میں ڈنڈی نہیں مارنی کہ اس کو مس گائیڈ کر دیا, آدھا ادھا مشورہ دیا, یہ نہیں. جو بھی مشورہ دینا ہے اس کو پورا اور 100% صحیح مشورہ دے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی منع کر دے کہ میں مشورہ نہیں دیتا, وہ دوسری بات ہے. یا اس کا ذہن کام نہیں کرتا اور وہ کہہ دے کہ میرے ذہن میں کوئی اس وقت مشورہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا دوں. یعنی خامہ خواہ کی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں ہاں کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ ہاں میں ہاں کرنے والے بھی گناہگار ہو جاتا ہے, تو غلط بات پہ ساری لا رہا ہوتا ہے. تو اپنا دماغ کام نہ کرے, اپنے کو سمجھ نہ پڑے, بندہ خاموش رہے یا بول دے کہ مجھے اس وقت کچھ آپ کی مطلب مشورہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں مشورہ کیا دوں آپ کو. یہ ہو سچا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کا صدقہ ہم کو مل جائے. زہن نصیب فرماتے ہیں تقوی سے بہتر کوئی زیادہ راہ نہیں. تقوی سے بہتر کوئی یعنی کہ زیادہ راہ میں سے سفر کے لیے ہوتا ہے, تب زندگی کا بھی ایک سفر ہی ہے, تو اس کا زیادہ راہ جو ہے وہ تقوی, پرہیزگاری, خدا کا خوف. یہ تقوی جو ہے یہ بہت جامع لفظ ہے اور ایک معنوں پر تو ہر مسلمان متقی ہے کہ جو کفر سے بچ کر ایمان دے آیا وہ ان معنوں کا متقی ہے. پھر اس کے آگے بڑھ کر درجات ہیں, تقوی کے ساتھ درجات ہیں. تو اس طرح مطلب بڑھتے بڑھتے تو یہ امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ نازی تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کا فرمان علی شان ہے, تقوی سے بہتر کوئی زیادہ راہ نہیں, خاموشی سے اچھی کوئی چیز نہیں, جہالت سے زیادہ نقصان دہ دشمن کوئی نہیں, اور جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں. سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کا انتقال با کمال 15 رجب المرجب 148 سنہ ہجری کو 68 سال کی عمر میں ہوا. جواب دیجئے آپ کا مزار شریف کہاں پر ہے؟ میں جواب وہ دے کہ جو ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کا اعلان بھی کرے اور تاریخ بھی دے. بس سب ٹھنڈے ہو گئے جی باپو. تو امام جعفر صادق کے نام پر کنڈے ہی کھانے خالی, ان کی طرح دین کے لیے قربانیاں نہیں دینی, ان کی سیرت نہیں اپنانی. تو ہم تو بھائی نیازی بھی ہیں مگر پہلے نمازی ہیں, تو کنڈے کی نیاز بھی کھاتے ہیں اور الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں. دعوت اسلامی والے دونوں کام کرتے ہیں اور سارے علماء اہل سنت یہ دونوں کام کرتے ہیں اور سارے ہی سنی ان کاموں کے مطلب قائل ہے. کوئی سنی نماز نہیں پڑھتا وہ اپنی جگہ پر, لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو نماز کا قائل نہ ہو. جو نماز کو فرض نہ مانے وہ سنی کیا ہو تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں. تو آج نیاز کھائیں گے لیکن الحمدللہ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے. خیر اگر کوئی نماز سے پہلے نیاز کھا لے تو حرج نہیں ہے. ویسے ہی میں نے یہ نیاز کی کچھ تیاریاں بھی ان کی جو ہے وہ ہو رہی ہیں اور ہمارے پاس کیمرہ بھی ہے اور یہ منظر جو ہے اسکرین پر اس وقت کچھ سلسلہ جاری ہے. جی باپو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاریخ دے دو کب ایک ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر بن رہے ہیں. باپا آن والا اپریل آٹھ آن والا اپریل جنوری فروری مارچ اپریل جو آئے گا انشاءاللہ. اپریل تو آج ہے نا, ایک فرسٹ اپریل ہے آج. پھر اپریل اگلے سال کی اپریل سے نہیں, ہر سال ویسے بھی ایک مہینے کا تو سفر مدنی انعام ہے. کوئی ایسا تازہ اسلامی بھائی لاؤ نا. ٹرینیں جا رہی ہیں یار مدنی قافلوں کی ایک ایک ماہ کی, بس چل پڑی ہیں اور بعد کچھ ٹرینیں بکنگ کی ترکیب اعلان ہے. ایک ماہ کے مدنی قافلوں کا یہ سال ہے. باپا اعتکاف بھی ہے نا رمضان میں, اعتکاف کی بھی نیت ہے. الحمدللہ. چلو جواب دے دو. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار جنت البقیع میں. جواب درست ہے. امیر السنت دامت برکاتہ ملالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب فیضان رمضان یہ تحفہ ملی ہے. کب تک پڑھیں گے یہ بھی پوچھ لیتے. شبان اگر نہ پڑھی ہو کم از کم, ویسے پورا ہر سال پڑھنی ہوتی ہے شبان میں. ایک دفعہ شبان میں پڑھی ہے بابا الحمدللہ. تو اس شبان کی بھی نیت کر دوں انشاءاللہ. فیضان رمضان ہے یہ, ایک بہار رمضان بھی ہے نا فیضان رمضان ہے. کچھ نہیں فیضان رمضان مرمم ہے یہ. ہاں اچھا تلخیص فیضان رمضان کی. بابا یہی ہے نا جس میں درس وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے. اچھا یہ وہی, یہ اسی سے ہی ہوتا ہے. میں پچھلی بار جو اس میں تھوڑا کام کر کے وہی کمی کی تھی اس میں. جی وہ اسی. اچھا اچھا جی. نام فیضان رمضان ہی رکھا ہے جی. پاپا اس میں اضافہ بھی ہوا ہے اور اس میں ماشاءاللہ الوداع رمضان کا اس کا وہ باب کا بھی اضافہ ہوا ہے. وہ مجھے یہ میں نے ہی کام کیا ہے سر. جی پاپا یہ اس میں اضافہ ہوا ہے اور یہ فیضان سنت کا ایک باب ہے. اب یہ فیضان رمضان مرمم ہم ایک سوال چلا رہے ہیں لیکن زخامت میں کمی کی ہے. لیکن اضافہ بھی ہوا پاپا. اضافہ ہوا ہے لیکن یاد پڑتا زخامت میں کچھ کمی کی ہے. سائز بھی تبدیل ہوا نا. کچھ اردو بھی آسان کی ہے اس کی پہلے سے کہ نہیں. تو یہ جنہوں نے نہیں پڑھی وہ تو ان کو تو پڑھنا چاہیے. اور یہ تو مدنی انعام ہے, ہر شعبان میں یہ پڑھنی ہوتی ہے تاکہ رمضان کے جو ضروری مسائل ہیں روزوں کے فضائل ہیں وہ تازہ ہو جائیں اور جذبہ بڑھ جائے اور استقبال رمضان کے لیے مستعد یعنی تیار ہو جائے. پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کے وہ مسائل وغیرہ یاد نہیں رہتے, اس کا کیا حل ہے؟ یاد نہ رہیں وہ الگ بات ہے کہ دو تین چار بار اس کو ریپیٹ کرے تاکہ یاد رہیں, لیکن جو نہیں پڑھتے ان کے مقابلے میں تو فائدے میں رہیں گے نا جو پڑھتے ہیں. جی کچھ تو یاد رہے گا یار. جی اس میں یہ بھی رہنمائی فرمائے جب ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے مسئلے کی اس وقت کتاب کو دیکھنے کی اگر عادت ہو تو یہ یاد کرنے کے لیے معاون ہو سکتی ہے. مدینہ مدینہ ہو جائے. بلکہ پڑھنے میں خاص خاص مسائل جو ہے نا ان پر جن کی ضرورت پڑتی ہے انڈر لائن کر دیں اپنا ذاتی اگر وہ کتاب ہے تو, ہدیہ بھی اگر ہو تو بتا دیں. تو اس طرح اپنی ذاتی کتابوں کی اس میں لائنیں لگا لیں گے پھر وہ کہ یادداشت اس کی لکھ لیں گے. یادداشت کا پیج بھی عام طور پہ ہوتا ہے مکتبۃ المدینہ کی کتابوں میں. تو اس طرح آپ کو آسانی ہوگی. یہ ترکیب آپ کر لے کو ہے نیت کرنے والا کہ انشاءاللہ شعبان میں پڑھ لیں گے. ماشاءاللہ اتنے سارے. یہ ڈورنڈا رانچی والے جو ہند والے ہیں ان کو بھی اجازت ہے نیت کرنے کی کہ یہ بھی پڑھ لیں کتاب جو ہمارے ساتھ نیٹ کے ساتھ ہاتھ بھی کھڑا کر رہے ہیں. یہ ڈورنڈا رانچی ہند فاروقی کابینہ. اچھا یہ آج بھی پہنچ گئے ماشاءاللہ. واہ کل میں نے ان کو دعوت تو دی تھی. جی آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آج تو آندھی بھی تھی ان کی یہاں تب بھی یہ جمع ہو گئے آج کے پیر صاحب. یا اللہ یہ آندھی جو آئی اس آندھی سے ان کو بچا کر بس ایسا ہو جائے کہ یہ آندھی ان کے گناہوں کو باہ کر لے جائے، اڑا کر لے جائے، ہم سب نیک ہو جائیں، یہ بھی نیک ہو جائے، ہم بھی نیک ہو جائیں اور عاشق رسول بن جائیں. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو گیا کہ آپ نے میری دعوت کو قبول کیا. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ایسا خوش کرے آپ کو کہ جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ دے کر خوش کر دیں. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے اسلام بھائی کو تو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں صبح ہی سفر کر لینا چاہیے، اتنی ماشاءاللہ دعائیں اور امیر علیہ سنت کی طرف سے شفقت نصیب ہوگی. شعبان المعظم میں فیضان رمضان میں پڑھ لینی چاہیے. سبحان وہ ہندی میں تو منتقل ہو ہی گئی ہوگی، ماں تو پٹاپٹ ہندی اور گجراتی اور حسب ضرورت وہ منتقل کر لیتے ہیں لوگ. ہندی اردو نہیں جانتے تو ہندی ہی میں پڑھ لینا، یہ بھی خوشخبری آ جائے گی کتنوں نے نیت کی تو اس سے بھی دل میں خوشی داخل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اس میں درس وغیرہ کی اگر ترکیب بنائی جائے جامعۃ المدینہ میں، مدرسۃ المدینہ میں، مساجد میں، چوک پر، تو اس سے وہ نادان جو ماہ رمضان کی قدر دان نہیں بنتے اور روزے نہیں رکھتے، تو اس سے بھی امید ہے کہ روزے رکھنے والوں کی پرسنٹیج میں بھی اضافہ ہوگا. بے شک اس میں تو ایسا ہے کہ اب تو اسی کا سیزن ہے سمجھو، فیضان رمضان سے ہر جگہ درس شروع ہو جائے، خاص کر چوک درسوں میں. اور اگر اللہ ہمت دے آپ کو، یہ بعض ایسے اسلام بھائی ہوتے ہیں جو مضبوط دل کے ہوتے ہیں، ان کا ایک روب ہوتا ہے، لوگ احترام کرتے ہیں، آوارہ قسم کے لوگ بھی احترام کرتے ہیں امام داڑھی دیکھ کر. ایسی بھی اقسام پائی جاتی ہیں آوارہ لوگوں کی جو نمازوں سے روزوں سے دور ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ جہاں جمع ہوں تو ان سے سلام علیک کر کے، ان سے اجازت لے کر کے میں آپ کو کچھ سناتا ہوں درس، تو وہ انشاءاللہ سنیں گے، اللہ کرے گا تو نمازیوں اور روزے داروں کی تعداد بڑھے گی. تو اس طرح کے چوک درس بھی جو دے سکتے ہیں تو وہ ضرور ہمت کریں اور فیضان رمضان سے چوک درس دے اس طرح انشاءاللہ. بس روزے بہت اب کم ہوتے جا رہے ہیں پہلے کے مقابلے میں، افسوس. تو اس میں آپ حصہ لیں اور روزے داروں کی تعداد بڑھائیں، اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. وہ بھی کتاب کو آگے بڑھانے کے تعلق سے وہ تقسیم رسائل وغیرہ کی ترکیب اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ بھی مدینہ مدینہ کے اس فیضان رمضان کا وہ لنگر تقسیم رسائل میں بھی حصہ لیا جائے. جو مخیر اسلام بھائی ہیں جو مدنی چینل پر بھی سن رہے ہیں تو وہ حسب توفیق کتابیں لیں اور اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، پڑوس میں دکانداروں کے دکانوں پر دیں، ان کی دکان پر پہنچے گی، گھر میں پہنچے گی تو کوئی تو کھول کر دیکھے گا کہ یہ ہے کیا، تو انشاءاللہ ان کو توفیق ملے گی، وہ پڑھیں گے بھی. آج تو بڑی رات ہے اگر یہ ہمارے اسلام بھائی 1500 کی، 115 کی، کم از کم 15 کی سبحان اللہ نیتیں کر لیں. اگر ایک 15 بھی نہیں خرید سکتے تو کم از کم ایک خرید کر امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کہ عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت کر کے کسی کو دے دیں، ایک خریدنا زیادہ مشکل نہیں ہے. حاضرین ناظرین سب ذہن بنائیں، ایک انشاءاللہ لے کر کسی کو دے دیں، یہ بھی ایک طرح سے کوئی صدقہ جاریہ کی صورت بن سکتی ہے جب تک رہے گی. انگلش میں بھی ہے باپا، انگلش کئی زبانوں میں منتقل ہو چکی ہوگی میرا گمان ہے. اب تعداد تو یہ ہمارے تراجم کی جو مجلس ہے وہی بتا سکتی ہے. اچھا وہ میں نے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ جو بتایا تو اس میں وہ وضاحت کر دوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کی شہزادی کے شہزادے تھے امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ رازق. تو مجھے میرا خیال میں نے یہی کہا تھا، کچھ اور کہا تھا. اچھا میں نے نوازی کے شہزادے، اچھا اچھا جزاک اللہ خیر. تو امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کی تدفین، یعنی آپ جہاں دفن ہوئے، آپ کا مزار فائض الانوار جنت البقیع میں، آپ کے دادا جان سیدنا امام زین العابدین اور والد محترم سیدنا امام باقر علیہ رحمت اللہ القادر کی مبارک قبروں کے پاس ہے آپ کا مزار. اب وہ مزار شریف پر جنت البقیع میں وہ پہلے عالی شان گنبد بنے ہوئے تھے کسی دور میں، اب ایسا نہیں ہے، گنبد وغیرہ سب افسوس کے شہید کر دیے گئے. لیکن بہرحال ذرا جنت البقیع میں مزارات کے آثار تو یہ جو مشہور مزارات تھے ان کے عاشقان رسول کے ذریعے سینہ بسینہ آثار کے یہاں تھا یہاں تھا یہ سن سنا کر یہ چلا رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہاں یہ اثر یعنی یہ موجود ہو کہ یہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ رازق کا مزار شریف ہے. یہ ہو سکتا، میں تو کبھی جنت البقیع میں گیا نہیں، میں نے تو یہ ذہن ہے میرا ایک بار جاؤں گا بھی نکلوں گا نہیں، اور ایسے نہیں جاؤں گا، شان و شوکت کے ساتھ کندھوں میں سوار ہو کے جاؤں گا. آمین کہیے. اور زہر نصیب مجھے اہل بیت کے قدموں میں میری قبر بنے، سیدی قطب مدینہ کے بھی مقدر کہ اہل بیت جہاں دفن ہیں، خاص کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، تو ان کے جوار میں ان کے پڑوس میں ان کا مزار ہے. تو میرے کو سیدی قطب مدینہ یہ قدموں کی سیدھ میں جگہ مل جائے، دعا بیڑا پار ہو جائے. میں ہو سنی رہو سنی مرو سنی مدی تیرا مجھے مرنا گیا کاغذ پذرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ مجھے فیضان رمضان کا عربی انگریزی ہندی گجراتی سندھی پشتو میں ترجمہ ہو چکا ہے، سوال چلا رہے ہیں ہم. یہ بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ پر جو سوالات ہیں، صہیب اظہر شارجہ لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ کھاؤ مل کر یا الگ الگ. بعض لوگ اس کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں کہ مردوں عورتوں کے ایک ساتھ کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح کے دیگر مسائل کو بھی اپنی عقل کے مطابق بیان کر دیتے ہیں، اس بارے میں اصلاح اور رہنمائی فرمائیں. اپنی مرضی سے قرآن کریم کی آیتوں کی اس طرح استدلال کرنا، مسائل نکالنا، یہ جو اہل نہیں ہے اس کا، جو اہل علماء ہوتے ہیں یہ ان کا حصہ ہے، جو اس کے اہل نہیں ہے ان کے لیے اس طرح مسائل نکالنا یہ حرام ہے. اسی طرح شرح بیان کرنا، حدیث کی شرح بالرائے، تفسیر بالرائے، تو تفسیر تو ہوتی ہی منقول ہے، اپنی مرضی سے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ استدلالات اور شروعات وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہیں. تو بہرحال ان کے اپنے اپنے شرائط ہیں، اور اپنی مرضی سے اس طرح کا کام کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کسی نے شرح بیان کی رائے سے اور درست ہو اور جبکہ وہ اہل نہیں تھا، تب بھی گناہگار ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیاز کا سلسلہ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے لیے جو اہتمام ہے اس کی تیاریاں جاری ہیں، اور آپ کو ایک ہم سوال بھی دکھا رہے ہیں. وہ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، انتا کلو جمیعن او انتا کلو جمیعن او اشتاتا، تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ. سیرات الجنان، تفسیر سیرات الجنان 670 پر ہے. اس آیت کا شان نزول یہ کہ قبیلہ بنی لیث بن عمر کے لوگ تنہا بغیر مہمان کے کھانا نہ کھاتے تھے. کبھی کبھی مہمان نہ ملتا تو صبح سے شام تک کھانا لیے بیٹھے رہتے. ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ، تم پر کوئی پابندی نہیں. یہ آیت کا شان نزول. تو اب یہ کہ اپنی طرف سے کہہ دینا کہ نعوذ باللہ وہ عورتیں اور مرد اکٹھے کھائیں، توبہ استغفر اللہ، جو ایسا کہتا ہے ان کو توبہ کرنی چاہیے. بے پردہ اور وہ جو نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، یہ تو اور وبال بڑھ گیا. گھر کے مرد عورت مل کر اس طرح کھائیں، یہ بھی اپنی مرضی سے اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض کرنے سے پہلے عرض کرتا ہوں، ایک وقت مسجد جبرانہ کے مقام پر موجود ہیں، ابھی احرام باندھا ہے اور عمرے کی نیت کی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل میں نیت کرتا ہوں کہ جو عمرہ ہے اس کا ثواب آپ کو پیش کرتا ہوں. اور سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم احرام باندھ لیں، احرام باندھنے کے بعد جب وضو کریں، تو وضو میں جب داڑھی کو دھوئیں تو کس طریقے سے داڑھی کو دھوئیں کہ جو داڑھی کا بال ہے وہ نہ ٹوٹے، اور اگر کوئی وضو کرتے وقت داڑھی کا بال ٹوٹ جائے تو اس کے بعد کا کیا معاملہ ہوگا؟ جزاک اللہ تقبل اللہ تعالی اپنے عمرے کا ثواب مجھے تحفے میں عطا فرمایا. تقبل اللہ منا و منکم. داڑھی یعنی منہ دھونا داڑھی ہے تو، یا نہانا کہ سر کے بال بھی ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہاتھ، جس طرح ہم عام طور پہ تو منہ دھوتے ہیں تو کوئی احتیاط نہیں کرتے، بالکل وہ دھوتے ہیں مل مسل کے، لیکن جب احرام ہو تو اس وقت تھوڑا ڈر ڈر کے احتیاط کے ساتھ، لیکن وہ احتیاط نہیں کہ جس میں مطلب ہے کہ وہ فرض ہی رہ جائے اور پانی نہ ہوئے، ایسی احتیاط کے فرض بھی ادا ہو جائے، سنت بھی ادا ہو جائے اور بال بھی نہ ٹوٹے. تو زور زور سے رگڑنے سے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ جائے گا. تو ویسے اگر پھر بھی بازوں کے بال کمزور ہوتے ہیں آج کل زیادہ، کیونکہ آرٹیفیشل کھاد، پھر شیمپو طرح طرح کے، پھر کیمیکل والے صابن، کاسٹک سوڈا، یہ بھی کیمیکل ہی ہے، کاسٹک سوڈا، اور تو ان چیزوں سے بال اب بہت ٹوٹتے ہیں. غذاؤں کی ناقص غذائیں، بال کمزور ہو جاتے ہیں، وہ بیچ میں سے ٹوٹ جاتا ہے، جڑ سے اکھڑنا ہی ضروری نہیں ہے، وہ ٹوٹتے رہتے ہیں. تو اب یہ کہ ہاتھ منہ دھویا، ہاتھ میں بال آ گئے، بھلے اپنا اس میں قصور نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن دو یا تین بال تک ہر بال کا ایک ایک چھوارا یا کھجور ہے نا، دو یا تین بال آ گئے جیسے ہاتھ میں تو چھوارا یا کھجور، دو تین سے زیادہ جیسے کہ پانچ سات آ گئے بال، تو اب یہ کہ ایک صدقہ فطر کی رقم یہ کفارہ، یعنی یہاں یہ نہیں چلے گا کہ میرا قصور نہیں ہے، جان بوجھ کر کیا ہو یا بھول کر کیا ہو یا ویسے ہی ہو گیا ہو، تب بھی کفارے جہاں مقرر ہیں تو یہ کفارے دینے آتے ہیں. ہاں جان بوجھ کر کرنے میں پھر گناہ کی صورت بنتی ہے، تو اس لیے وہ پھر صدقہ فطر کی مقدار یہ دینی ہوگی. اب وہ حدود حرم میں دیں تو افضل ہے، وطن میں آ کر دیں تب بھی جائز ہے، یا وطن میں کسی کو فون کر کے بول دیا کہ وہ دے دو تب بھی صحیح ہے. کسی غریب مسکین کو یعنی جو زکات کے حقدار ہوتے ہیں، اس طرح کے حقداروں کو یہ دیا جائے گا فطرہ کی رقم، مطلب رقم گیہوں یا جو بھی مقدار وہی ہے جو فطرے کی ہوتی ہے اس میں. اور دم جہاں واجب ہوتا ہے، تو دم جب واجب ہوتا ہے تو وہ حدود حرم میں ہی دینا ہوتا ہے، یہ وطن میں نہیں دے سکتے، وہ زندہ بھی نہیں، اس کو ذبح کرنا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کسی کو بول دیا، وکیل کر دیا، وطن میں آ کے مسئلہ پتا چلا تو کسی کو بول دیا، کسی حاجی کو سونپ دیا، پیسے دے دیے مطلب کہ میری طرف سے وہ دم کر دینا، تو اب اس کے لیے ضروری کہ وہ ذبح کرے حدود حرم میں. اور یہ دم کا جو گوشت ہوتا ہے نا، یہ نہ خود کھا سکتا ہے نہ مالدار کھا سکتا ہے، یہ صدقہ کیا جائے گا غریبوں مسکینوں میں. خلال کی سنت ادا کرنے سے بچے گا. اچھا احرام کی حالت میں ہے جزیا ہے جزیا، یعنی اچھا ٹھیک آپ فرما رہے. صلوا علی الحبیب، خلال میں بال ٹوٹتے نہیں ہیں. اچھا جزیا ہے نا، ٹھیک ہے تصدیق بھی کر رہے ہیں. یاد نہیں، ایک آدمی بعض وقت ذہن میں، یہ حج کے مسائل ہیں نا، یہ روز روز پیش نہیں آتے تو بھول جاتے ہیں. بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کی توجہ نہیں رہتی، اور جو تجربہ کار ہوتے ہیں بھلے عالم نہیں ہے، تھوڑی مذہبی معلومات ہے، اس کو مسائل بازوں کا حج کے زیادہ معلوم ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بذریعہ انٹرنیٹ دورنڈا رانچی ہند فاروقی کابینہ میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والے عاشقان رسول اور مختلف شہروں سے آنے والے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول آئیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علی کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہے تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے، مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں، میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. احرام کی حالت میں داڑھی کا خلال نہ کرے، بہار شریف میں لکھا ہے. جزاک اللہ. یہ بیعت کے حوالے سے ہی ایک سوال ہے سیالکوٹ سے، جیسے ہم لوگ اتنی دور رہتے ہیں اور مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونا آسان نہیں، تو کیا ہم ٹی وی کے ذریعے بیعت ہو سکتے ہیں؟ اللہ کل میں نے تقریباً 700 یا اس سے زائد اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. یہ میں بتا رہا ہوں کہ مشکل ہے، میں ہر ہفتے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، نہیں مل ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے. ہماری مطلب مدنی پیکیجز ہوتے ہیں اس کے ذریعے، کیونکہ اب ہر ایک آنے والے سے ملوں تو لاکھوں سے تو شاید کوئی بھی نہ مل سکے، گاما پہلوان بھی ہانپ جائے. ترکیب سے ہم چھانٹی کر کے ملتے ہیں. ضیاء کوٹ سے بھی کافی تعداد میں صاحب بھائی آتے ہیں، پچھلے دنوں آئی بھی تھی کوئی، مہروی کابینات میں، شاید صدیقی کابینات میں، شاید ضیاق اور صدیق کی کابینت میں نا جی صدیق کی کابینت جی بابا جہاز بھی آیا تھا تو یہ نہیں کہ ہے تو ممکن ہے آنا جانا الحمدللہ. بہرحال یہ کہ مدنی چینل کے ذریعے براہ راست جب بیعت کروائی جاتی ہے تو کر سکتے ہیں, جیسے ابھی ہو رہی ہے تو یہ اب براہ راست ہی ہونے لگی ہے بیعت. اور اسلامی بہنوں کے لیے شوہر کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے, کہ یہ توبہ کا معاملہ ہے, توبہ میں کسی سے اجازت نہیں لی جاتی, تو اپنی مرضی سے بیعت کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں, یہاں تک کہ اگر باری کے دن ہے تب بھی بیعت کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اطلاع ملی حافظ اشفاق صاحب آپ کے دادا جان کا انتقال ہو گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, بعمر 99 سال. میں آپ سے بھی آپ کے بھائی احمد رضا سے پھر آپ کے والد محترم چچا بھی ہوں گے آپ کے سارے سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. اللہ تعالی مرحوم کو غریق رحمت فرمائے, ان کی بے صاحب مغفرت کرے, چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہوں, قبر کشادہ ہوتا حد نظر, بے صاحب مغفرت کر کے ان کو جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو. اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال جو بھی ہیں یا اللہ اس پر اپنے کرم کے شان شان ثواب عطا کر دے, یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما, اور بوسیلہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب ہمارے سناخا مدنی چینل کے ناطقوان حاجی اشفاق کے دادا جان سمیت ساری امت کو عنایت فرما. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ کیا ایسے مناظر سے بھی عبرت حاصل کی جا سکتی ہے اور کیا ہمارے بزرگان دین سے ایسی کوئی بات ثابت ہے کہ وہ آگ وغیرہ دیکھ کر عبرت حاصل کیا کرتے تھے؟ پانی میں آگ، حضرت سیدنا سعد بن اخرم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہاروں کے پاس سے گزرے جو لوہے کو آگ سے نکال رہے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھتے اور روتے رہے۔ حضرت سیدنا ابن ابی ذباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار کی بھٹی کے پاس تشریف لائے اور اسے دیکھ دیکھ کر عبرت حاصل کر کے روتے رہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا بشیر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بصرے کے قرا علماء کرام لوہاروں کے پاس آتے اور آگ کے شعلے دیکھ کر اللہ تعالی سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے۔ حضرت سیدنا جمعہ اور حضرت سیدنا ہرم بن حیان رحمت اللہ تعالی علیہما جب صبح کرتے ہیں، صبح ہوتی تو لوہاروں کی بھٹی کے پاس آتے اور لوہے کو دیکھتے کہ اسے کیسے پگھلایا جا رہا ہے، پھر وہاں کھڑے ہو کر عبرت حاصل کر کر کے روتے رہتے اور آگ سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے رہتے۔ علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں بہت سارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین جہنم اس کے مختلف عذابات سے ملتی جلتی یا ان کی یاد دلانے والی دنیاوی چیزوں مثلا سمندر اور اس کی موجوں اور بھنی ہوئی سری اور بچوں کا رونا دیکھتے تو جہنم اور اس کے عذابات کو یاد کرتے۔ نیز سردی اور گرمی میں اور کھانے پینے کے وقت بھی جہنم کو یاد کرتے تھے۔ یعنی کس طرح یہ حضرات کرتے ہوں گے، یہ آخری جو عبارتیں اس کا میں میری سمجھ کے مطابق خلاصہ عرض کر دوں، یعنی سمندر اور اس کی موجوں، تو سمندر اور موجوں کو دیکھ کر کہ جہنم میں سمندر ہوگا لیکن وہ آگ، آگ ہی آگ ہوگی اور اندھیری آگ ہوگی اور پانی بھی کھولتا ہوا، پھر یہ کہ پانی جہنمیوں پر گرما گرم پانی بہایا جائے گا، وہ کیسا ہوگا، سروں پر ان کے بہایا جائے گا، تو اس طرح وہ سمندر کا پانی دیکھ کر وہ مائے حمیم کو یاد کرتے ہوں گے جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کو، اور موجوں سے اٹھتی ہوئی موجوں کو دیکھ کر ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے، تو جہنم میں کتنی ہیبت ہوگی۔ مزید بھنی ہوئی سری، یعنی کہ منڈی، جیسے بکرے کی منڈی آگ میں سینکتے ہیں اور ہم لوگ مزے لے کر اس کے کھانے کی ترکیب کرتے ہیں، لیکن وہ حضرات بھنی ہوئی سری کو دیکھ کر بھی عذاب کو یاد کرتے تھے کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے، کفار جائیں گے، کفار تو یقیناً جائیں گے، مسلمان، کچھ مسلمان بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے یقیناً داخل ہوں گے، تو اللہ تعالی ہم کو ان میں سے نہ کرے۔ سر کس طرح وہ آگ میں جل کر بھن جائیں گے، یہ اس کو یاد کرتے ہوں گے کہ یہ سری کیسے بھنی ہوئی ہے، تو یہ جہنم میں سر اس طرح بھنے جائیں گے۔ یہ بھی اس طرح بھی، یہ تو بہت، دنیا کی آگ تو کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کی آگ بڑی خوفناک ہے، بہت زیادہ گرم ہے، اس کی تو گرمی کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ مثالیں دی گئی ہیں کہ 70 گنا یا 69 گنا کی بھی روایت ہے، 769 یا 70-70 گنا یہ گرم ہوگی آگ, تو اس میں یہ سر کس طرح وہ جلے گا آگ میں. اور بچوں کا رونا دیکھتے تو انہیں جہنم میں جہنمیوں کا رونا یاد آتا ہوگا. ہم بھی کر سکتے ہیں یہ کہ یہ بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے, پتہ نہیں وہ جہنم میں جب روئیں گے بچے کے آنسو رخساروں پر بہرے ہوتے ہیں, تو جہنمی اتنا روئیں گے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون بہے گا, اور ایسا خون بہے گا اور یہ مسلسل بہنے کی وجہ سے چہرے پر خندقیں بن جائیں گی, یعنی بہت بڑے گڑھے کی مطلب یعنی کہ وہ لائنیں بن جائیں گی کہ ان میں کشتیاں ڈال دی جائیں تو وہ تیرنے لگے, کیونکہ کفار کا جسم جو بہت بڑا کر دیا جائے گا. تو اس طرح انہیں ایک ایک دہاڑ جو ہے یہ اہد پہاڑ جتنی ہو جائے گی ان کی, تو کتنا بڑا وجود ہوگا یہ. یہ بڑے وجود میں جتنا وجود بڑا ہوگا اتنا عذاب زیادہ ہوگا ان پر, کہ جگہ جگہ وہ عذابات ہو رہے ہوں گے. اس طرح سردی گرمی میں جہنم کی یاد ہے کہ سردی میں وہ جہنم کی زمحریر کی یاد ہے کہ جہنم میں آگ کا عذاب تو مشہور ہے لیکن ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے. وہ ٹھنڈک ایسی ہوگی کہ زمحریر میں جب کافر کو پھینکا جائے گا تو اس کی سردی کی وجہ سے اس کے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں گے. سردی کیسی ہوگی. اسی طرح گرمی, تو گرمی تو ہم اسے برداشت ہوتی نہیں ہے, تو یہ گرمی تو اس سے تو اے سی بھی ہے, پنکھے بھی ہیں, چھت بھی ہے اور ٹھنڈے مشروبات ہیں. گرمی کے ہم علاج کر لیتے ہیں, سردی کے بھی علاج کر لیتے ہیں, لحاف اوڑھ لیتے ہیں, گرم ملبوسات پہن لیتے ہیں, ہیٹر لگا لیتے ہیں, لیکن وہاں سردی سے بچاؤ کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے. جس کو عذاب ہوگا اس کے لیے کوئی صورت نہیں ہے. اس طرح گرمی کے عذاب سے بھی بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. پھر گرمی میں قبر کی گرمی, موت کی گرمی, پھر یہ کہ قیامت کی گرمی, یہ سب کی یادیں ہیں. پھر دوزخ کی گرمی, یہ سب سے زیادہ ہوگی, ان کی بھی یاد ہے. اسی طرح کھانے پینے کے وقت بھی وہ جہنم کے عذاب کو یاد کرتے ہیں. وہ اس طرح کے, یا تو تھوڑا کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہم کو اچھا نہیں لگتا, نمک کم زیادہ ہو گیا تو موڈ خراب ہو رہا ہے, مرچیں زیادہ ہو گئی تو منہ جل رہا ہے اور منہ بگاڑتے ہیں. جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا وہ تھوہڑ, یہ ایک درخت جو جہنم کی جڑوں میں اگے گا اور ان کے پتے ایسے ہوں گے جیسے دیووں کے سر, یعنی جنات کے سر کی طرح ان کے پتے ہوں گے. خدا جانے وہ کسی خوفناک شکلوں کے ہوں گے. وہ کانٹے دار غذا ہوگی جو جہنمی کو کھانے کے لیے دی جائے گی. تو جب یہ کھانے کے لیے دی جائے گی تو یہ منہ میں رکھیں گے لیکن اس کو نگل نہیں سکیں گے, گلے میں پھندا پڑ جائے گا. تو اس کے بعد یہ پانی مانگیں گے تو ان کو جہنم کا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا, مائے حمیم. وہ اتنا گرم ہوگا کہ اس پر بھی وہ ایسے ٹوٹیں گے جیسے پیاس کے مارے اونٹ. اور یہ پانی, جب پانی کا پیالہ یا برتن جو بھی ہوگا, یہ جیسے منہ کے قریب آئے گا تو ان کے منہ کی کھال اس کی ہیٹ کی وجہ سے گل کر اس برتن میں گر پڑے گی. پھر جب یہ منہ میں ڈالیں گے تو پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کے ٹکڑے کر کے پیچھے کے رستے سے بہا دے گا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم کو غذا مل رہی ہے. تو کاش ہم لذیذ غذاؤں ہی کی ہرس نہ کریں, بلکہ کبھی کھانے پینے میں کوئی 19-20 ہو جائے تو بغیر گلے شکوے کے اللہ کا شکر ادا کر کے کھانے پینے والے بن جائیں, اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ہم شاکر اور صابر بندے بنے رہیں. کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. نارے جہنم سے تو اما دے باغ جنا دے عجبائے شاہ مدینہ یا رب عجبائے شاہ مدینہ یا بخش ہمارے ساری خطائیں مجھے تو بڑا ہے

فاطمہ ہو ورد لب کلمہ طیبہ ہو اور ایمان پر لباس دیکھ کر کفن یاد آ جاتا ہے کہ کفن بھی تو سفید ہی ہوگا. تو یوں اگر مختلف چیزوں کو یاد کرتے رہیں تو اس طرح میں عذاب قبر کا کہیں وہ تصور بن سکتا ہے, کہیں قیامت کا تصور بن سکتا ہے, کہیں جہنم کے عذاب کا تصور بن سکتا ہے. جب اس طرح کا معاملہ ہوگا, خوف دل میں پیدا ہوگا, تو ظاہر ہے کہ نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے گی اور گناہوں کی طرف سے وہ میلان جو ہوگا وہ کم ہوگا انشاءاللہ. بستر کی طرف بڑھے تو بولے آج تو میں چل کر بستر کی طرف جا رہا ہوں, ان قریب مجھے پکڑ کے لے جایا جائے گا اور لٹایا جائے گا بستر پر نہیں قبر کے اندر. گڑا دیکھ کر عام گلیوں میں جو گڑے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر قبر کے گڑے یاد آ سکتے ہیں. کہ قبروں کو دیکھ کر تو ٹھیک ٹھاک عبرت ہے, لیکن ہماری غفلت کے لوگ قبرستانوں میں جا کر بھی ہنس رہے ہوتے ہیں. لگے وہ تو ہے ہی مقام عبرت کہ جس طرح اس کو منو مٹی تلے دفن کیا گیا, انقریب مجھے بھی دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. سارے عزیز چھوٹ جائیں گے جو جتنی محبت کرتے ہیں, کوئی بھی ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ اب اس کو رکھو گھر میں, سب بھی بولیں گے اب جلدی لے جاؤ, اس کی لاش جو خراب ہو جائے گی, باڈی خراب ہو جائے گی, اس کو جلدی اٹھاؤ اور پہنچا دو. اور پہنچانا بھی چاہیے. میں ایک بات بول رہا ہوں کہنے کہ کتنی عبرت ہے کہ جو جان دیتے تھے اب وہ ہمیں روکیں گے نہیں, یہ ان کے بس میں نہیں ہے, روک کر بھی کریں گے کیا. اس طرح قبر کو یاد, موت کو یاد, عالم برزخ کو یاد, جہنم قیامت یہ سب کی یادیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں اگر بندہ دیکھے نا تو سب میں عبرت عبرت اور عبرت. یہ پیالہ ہے اس میں عبرت, یہ مٹی کا پیالہ ہے, ہمارا وجود مٹی کا بنا ہوا ہے اور ایک دن ہم اسی کی طرح مٹی میں مل جائیں گے. کیا پتا اس مٹی میں کیا کیا ہو, ہو سکتا ہے کسی انسان کا عجب الذنب اس میں ہو. انہیں ایسے باریک ذرے, ایک ذرہ ہوتا ہے باریک بدن میں, اسی پر بدن کی ترکیب ہوتی ہے, گھلتا ہے بڑھتا ہے گھٹتا ہے. اب اس کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ اس کو کوئی زمین گلا سکتی ہے, یہ باقی رہے گا. تو یہ ذرہ جو ہے اسی پر قیامت کے دن بھی بدن کی ترکیب ہوگی اور اٹھائے جائیں گے یہ ذرے پھر منتشر, تو کوئی بعید نہیں کہ اس کے اندر کوئی ذرہ ہو. تو یہ مٹی دیکھ کر بھی عبرت ہی عبرت ہے کہ ہم بھی ایک دن مٹی میں ملنے والے ہیں. تو اس طرح مطلب بہت ساری چیزوں پر بندہ غور کرتا چلا جائے تو عبرت کا اس میں سے سامان بہت ساری چیزیں, ہر چیز میں تو جو نکال سکے نکال سکے, ورنہ بہت ساری چیزوں میں نکالا جا سکتا ہے. غسل کریں تو غسل میت کو یاد کیا جا سکتا ہے کہ آج تو میں خود اپنے ہاتھوں سے غسل کر رہا ہوں اور کل میں کروٹ بھی نہیں لے سکوں گا, 10 سال کروٹیں دے گا اور پانی بہائے گا. اب وہ جس طرح بہائے, آج تو میں اپنے ہاتھ سے مل لیتا ہوں آہستہ یا زیادہ ضرورت ہوگی زیادہ رگڑ کر, وہ 10 سال تو اپنی جو اس کی سمجھ میں آئے گا اس طرح مجھے غسل دے گا. اس طرح بہت ساری باتوں میں صحیح بات ہے کہ اگر بندہ غور کرتا چلا جائے نا تو ہے عبرت کے ہر سو نمونے, جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بونے. یہ آباد کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندا کیا رنگ بو نے. کبھی غار سے بھی دیکھا تو نے جو آباد تھے او مقابر سونے, جگہ جی لگا شاک کیسے مکی ہو گئے نا مکہ کیسے ملے خاک میرے شاہ کیسے کیسے الفدد سخت بے چینی کے آدم نے گھرا بھی مار ہے اب سرے شاہِ مدینہ طالبِ دیدار ہے غسل دینے کے لیے غسال بھی اب آ چکا غسل میت ہو رہا اور کفر تیار ہے یا نبی پانی ستارا جسم میرا گلایا نبی پانی ستارا جسم میرا گلایا تدفین کے گہرا گڑھا تیار ہے قبر میں مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی نب چل دیے ساتھی نبا سب کوئی رشتے دار ہے چل دیے ساتھی نبا سب کوئی رشتے دار ہے اب بھی ایسا عرض تیرا کبھی قبر میں شاہ مدینہ آ چکے بل کر نشیر ہو کرم للہ بندہ بے قصو نا چار گیا نبی جنت قبر میں کھلوائیے یا نبی جنت کی کھڑکی قبر میں کھلوائیے یا نبی جنت کی کھڑکی قبر میں کھلوائیے یا نبی، جنت کی کھڑکی قبر میں کھلوائیے پھر تو فضلِ رب سے اپنی قبر بھی گلزار ہے تو فضلِ رب سے اپنی قبر بھی گلزار ہے سونے دنیا میں بھی ہے وہ کو چھپا میں دے اپنا جواب یا نبی عطار کو جنت میں دے اپنا جواب واسطہ سے دیکھ کا جو تیرا یارے کبھی تو حاضری کاش وہ ایسی مدینے میں کبھی تو حاضری یہ خبر آئے بدن میں مر گیا گیا بد سن حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ آج کل لوگ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ عیسیٰ علیہ ثواب کی دلیل کے اندر امیں ساتھ کا کنواں لے آتے ہیں تو وہی چیزیں عیسیٰ علیہ ثواب کی جائیں جو پہلے کے دور میں رائج تھیں اب یہ کھیر پوری وغیرہ کا نیا رواج لے کر آ گئے آپ لوگ تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں ہر اس چیز پر عیسیٰ علیہ ثواب ہو سکتا ہے کہ جس کی شریعت میں امانت نہ ہو اب جیسے کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں کا بیان کیا گیا تو اس میں ممانت تو نہیں ہے کہ اور کسی شے سے عیسیٰ علیہ ثواب نہ کیا جائے اس کی سراحت تو نہیں ہے تو اور پھر ہمارے اکابرین علماء صلحاء اولیاء کرام سبھی تو عیسیٰ علیہ ثواب کر تیار ہیں ہم نے کوئی نئی چیز تو نہیں کی تو کھیر پوری پر بھی عیسیٰ علیہ ثواب ہو سکتا ہے لیکن کھیر پوری کو واجب تو ہم نہیں کہتے کہ اسی پر ہو جو پڑھا ہم نے اس کا بھی عیسیٰ علیہ ثواب ہو سکتا ہے کل روزہ رکھ کر بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت کی جا سکتی ہے فرض نماز پڑھی اس کا بھی عیسیٰ علیہ ثواب ہو سکتا ہے کھانا کھلا کر، پانی پلا کر، کھیر پوریاں کھلا کر، حلوہ کھلا کر، جس جس سے بھی جو بھی جائز کام ہے نیکی کا، تو اس کے ذریعے ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اس کی کوئی شرعاً ممانعت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ہمیشہ یاد رکھے، کسی چیز کو ناجائز کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہو. یہ اصول اگر یاد رکھ لیں گے نا تو ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. جیسے مسجد نبوی شریف جس انداز پر تعمیر ہوئی تھی، جو کھجور کے تنوں کے ستون تھے، تو کھجور کے پتے اور چٹائی بچھی ہوئی تھی چھت پر، چھت اس کی تھی، فرش بھی کچا تھا، بعد میں پہلے مٹی، بعد میں خیر اس کو کچھ پانی وغیرہ ڈال کر، مٹی ڈال کر اس کو لیپا گیا. لیکن آج کل جو مسجدیں بن رہی ہیں، ایسی مسجدیں نہ دور رسالت میں بنائی گئی، نہ مسجد نبوی شریف ایسی تھی، نہ اور کوئی مسجد کہ جس میں لینٹر اور ماربل اور یہ بجلی کے بلب اور پنکھے. اب اگر کوئی کہے کہ یہ عقلی دلیل ہے تو عقلی دلیل اسی کو دی جاتی جس میں عقل ہو. سر جس میں عقل نہ ہو تو ٹھیک ہے، تو پھر وہ پرانی مسجد بنائے جیسی وہ تھی اس انداز کی. مسجد میں اب تو اربوں روپے کے سونے لگے ہوئے، سونے کے جھومر مسجد نبی میں، اور کتنا مطلب ماربل لگے ہوئے، کیسے کروڑ روپے کے کارپیٹ بچھے ہوئے. دنیا میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی جس پر اتنا خرچہ نہ ہوا ہو، خرچہ ہوا ہو اتنا شاید نہیں ہوگی، اتنا وہ خرچ ہوا ہے. اس پر کوئی کچھ نہیں بولتا. کعبہ شریف کا خلاف، پہلے کعبہ کا خلاف لگا وہ سادہ تھا، اب جو خلاف لگ رہا ہے کروڑوں اربوں روپے کا خلاف لگتا ہے سارا سال، اس میں کڑھائی کا کام ہوتا ہے سونے کے تاروں سے اور کیا کیا اس میں، اس کو کچھ بھی کوئی نہیں بولتا کہ یہ کیوں لگا رکھا ہے، کہ وہ سادہ لگاؤ جیسے پہلے تھا، پانی کا کنواں کھودو خالی، یہ بولتے ہیں. کھیر پوری نہیں، تو کھیر پوری کھانے کے لیے منہ چاہیے، سر جس کا منہ کڑوا ہوگا اس کو کڑوی لگے گی، اس کو اپنے منہ کا علاج کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ یہ ذہن مگر بن گیا نا آپ کا کہ ناجائز کسی چیز کو کہنے کے لیے شرعی دلیل چاہیے، اور جائز کہنے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اس کو کہیں بھی ناجائز نہیں کہا گیا. اس کا خوبصورت جملہ یہ ہے کہ کسی شے کے لیے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے. وہی یعنی یہ خوبصورت جملہ کہ جس چیز کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں وہ چیز جائز ہوتی ہے. تو ہزاروں کام ایسے کہ جو پہلے نہیں تھے اب ہو رہے، تو یہ سب مطلب شریعت نے جس کو منع نہیں کیا وہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کچھ آج کچھ جعفر کمپیوٹر ہے کیا؟ مدنی منا دکھایا گیا، ماشاءاللہ. جی باپو کچھ ہے آپ کے پاس آج؟ چلیے نام بتائیے. محمد شانی اتاری. عمر؟ میری عمر 7 سال ہے. سوالات شروع کرے عرض کرتا چلوں، جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو آپ فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائے گے انشاء اللہ عز و جل. جی امیر سنا سوالات کیجیے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کی ولادت یعنی برتھ کب ہوئی؟ علیہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کی ولادت 17 ربیع الاول ہجری کو ہوئی. ماشاءاللہ 17 ربیع الاول شریف 83 ہجری کو مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ میں آپ کی ولادت ہوئی. اچھا ولادت کس دن ہوئی یہ بتائیں گے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کی ولادت پیر کے دن ہوئی. سبحان اللہ، پیر شریف منڈے کو آپ کی ولادت ہوئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی. ماشاء اللہ زیادہ اللہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کی کنیت کیا ہے؟ ارے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے. ماشاء اللہ. اور لقب؟ ازر امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے لقب یہ صادق فاضل طاہر. ماشاء اللہ. حضرت سیدنا امام مالک جو کہ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہیں, انہوں نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کی عبادت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میں نے ہمیشہ ان کو تین عبادتوں میں سے ایک میں پایا, یا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نماز پڑھتے ہوئے ملتے, یا تو تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے, یا پھر روزے دار ہوتے. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کتنی ہوئی؟ ارے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کی عمر 68 سال تھی. ماشاء اللہ. آپ کا انتقال کب ہوا مثال شریف؟ ارے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کے مطابق مبارک 15 رجب 148 ہجری کو ہوا. مزار مبارک کہاں ہے؟ ارے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کا مزار مبارک جنرل پل بکی میں. ماشاء اللہ. واہ بھائی واہ. فیضان امام جعفر کمپیوٹر مرحبا, اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بعمل مفتی اسلام بنائے. بہت پیارے پیارے جواب دیے. امیر اہل سنت, میرے اہل خانہ اور میں امی ابو کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے, یہ بھی دعا فرما دیجیے کہ میں آپ سے قرآن بن جاؤں. آمین. ہمارے سنت سے سوال ہے کہ کیا مدری منے اہل خانہ کی دعا کروا سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو اہل خانہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جس کا نکاح ہو گیا وہ اہل خانہ کہتے ہیں, تو اب یہ مدنی بننے یا ان کی جب بعد میں اہل خانہ ہوگی اس کے لیے دعا کروا رہے ہیں یا کیا کہا جائے گا؟ اہل خانہ یعنی گھر کے افراد, جیسے اہل بیت عربی میں تو زوجہ کو تو اہل بیت نہیں بولتے, آپ کے خاندان میں بولتے ہوں گے. جنرلی اہل خانہ گھر کے افراد کو بولتے ہیں, تو یہ مدنی منع نے اس حساب سے صحیح کہا. اور اب تو یعنی کہ اب گھر وال زوجہ کو گھر والوں بولتے ہیں, بالکل مت ماری گئی ہے, گھر والوں جمع ہے. میں تو کئی بار کنفیوز ہوتا ہوں گھر والوں کے لیے دعا کرنا, اب میں اس کی بیوی کے لیے دعا کروں یا سارے گھر کے افراد کے لیے دعا کروں, یہ سوالیہ نشان لگا رہتا ہے. لیکن لاکھ بولو ان کو, یہ کوئی بھاشا نہیں سمجھتے, یہ گھر والوں ہی بولتے ہیں. یا تو گھر والی بولے تو ایک یہ گھر والی ایک یہ اصطلاح ہے بیوی کے لیے, لیکن جب کسی بڑے آدمی کو بولتے ہیں نا تو پہلے یہ مروت کے الفاظ سے حیا کے آپ کی بیٹی, بالکل یہ الفاظ بولتے تھے, میری وائف میری بیوی. ہمارے بچپنوں کی بات کرتا ہوں, اور بھائی کی بیوی بولے گی جیسے آپ کے بھائی, میری وائف میرے ہسبینڈ, اور یہ الفاظ ہم نے اپنے گھروں میں جو سنا ہے بتاتا ہوں. آج کل تو بالکل وہ دو ٹوک بولتے ہیں, میری وائف میری بیوی میرا سالہ, حالانکہ اس ٹائم پر تو یہ بالکل گالی کے طور پہ بولتے تھے, اب تو بیوی کے بھائی کو بولتے ہیں. اس کو بھی بےچارے کو شرمندگی اب نہیں ہوتی ہوگی, پہلے تو آدمی زمین میں گڑ جائے. ہمارے گھر والوں کی جگہ آپ گھر والی بولیں, گھر والی ایک واضح ہے, گھر والوں غیر واضح ہے, گھر والوں زو مانی جملہ ہے. میں واقعی ہے نا کہ مجھے کنفیوژن ہوتا ہے کبھی کبھی, بولتے نا گھر والوں کے لیے دعا کرنا, تو اب میں کیا اس کی بیوی کے لیے دعا کروں یا گھر کے سارے افراد کے لیے دعا کروں؟ اگر آپ کو میری دعا پر کوئی ضرورت سے زیادہ اعتماد ہے تو اب میں تو آپ کی بیوی کے لیے دعا کر دوں گا, کہ یہ آج کل گھر والوں بولتے ہیں تو آپ کے ماں باپ اور سب رہ گئے نا دعا سے, میں تو محروم رہا نا ان کے لیے دعا کرنے سے. ایک میں چوٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوں, تو یا تو گھر والی کے بجائے یا جیسے کہ جب بڑوں کو یہ کہے کہ آپ کی بیٹی آپ کی بہو, میرے لیے تو مدنی بیٹی کا لفظ لیکن نہیں بولتے وہ, وہی بولتے گھر والوں. ہمارے مدنی منے کے ابو کے لیے یہ مدنی باکس اور انشاءاللہ شاء اللہ 1200 روپے پیش کیے جائیں گے. ماشاءاللہ, کاش ان کے ابو 1200 روپے میں مزید کم از کم 300 ڈال کے, میں کل بولنا رہ گیا کہ آج 1500 دینے تھے یار, 1500 دو یار, نسبت کے آپ یاد رکھا کریں. جیسے اب رجب شریف کی 22ویں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو 2200 روپے دینے چاہیے نسبت, اس میں بھی ایک ہمارے لیے یاد ہے نسبت ہوگی. ان کو بچے کو بھی یاد رہے گا کہ 1500 کیوں ملے تھے, تو بھائی وہ اس لیے ملے تھے چاہے امام جعفر صادق کا یوم جو 15 تاریخ کو ہے, 3 جمع 12 12 جمع 3. پاپا آپ فرمائشیں آنا شروع ہو جائیں گے, 2200 رجب کو ہمیں کمپیوٹر بنائیں گے 2200 روپے ملیں گے, مدنی منوں اور منیوں کی فرمائشیں آنا شروع ہو جائیں گے ہمیں بنائیں گے 2200 روپے بھی ملیں گے 2200 رجب کو. 25 کو شاید زیادہ آ جائیں گے, 27 رجب. ہاں یہ 22 میں سمجھا نہیں آپ کی بات, اب یہ مدنی منع سوال کریں گے بندرہ والے کو زیادہ ملے, اب جو 2200 کو آ رہا ہے اس کو 2200 روپے ملیں گے, پھر 27 رجب کا اسے 2700 روپے ملیں گے. تو آپ پر دینا تو کچھ بھی واجب نہیں ہے, ہم تو یہ ان کے ابو کو دے رہے ہیں, مدنی منوں کو دے ہی نہیں دینا, یہ تو انعام ہے, کم دیں زیادہ دیں. میں تو یاد ایک رہے بڑے دن کی نسبت, آپ نے تو چھٹی کی نسبت, تو آپ نے سنا ہوگا میں نے 12 کو 6 بول رہا تھا, وہ نسبت اس سے بچوں کو یاد رہ جائے, بڑوں کو بھی یاد رہے 6 تاریخ. میں نے کہا ایک تعداد ہوگی جو چھٹی میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے, 6 تاریخ, زیادہ سے زیادہ مشہور تو 11ویں شریف ہے. لیکن ایسی مخلوق بھی یہاں ملے گی آپ کو کہ جو غوث پاک کا بھی نام نہیں سنی ہوگی. مجھے یاد پڑتا ایک آدھ میں نے دیکھا تھا, لڑکا تھا, نہیں پتا تھا اس کو, جو یاد پڑتا مجھے. اب فلم ایکٹروں کے نام یاد کرنے, کرکٹروں کے یاد کرنے نام پھر فرصت ملے تو پھر بزرگوں کے نام یاد ہونا, کرکٹروں کے ساروں کے نام یاد ہوں گے, اپنے شجرے کے بزرگوں کے یاد, یار اب مرید ہی کہاں ہوتے ہیں شجرا, پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ, بالکل فل دنیا داری ہے. کرکٹروں کے بایو ڈیٹا سب پتا ہوتا ہوگا, کس کا باپ ہے کس کا بیٹا ہے, فلم ایکٹروں کی ایک سے ادائیں پتا ہوتی ہیں, اولیاء کرام کی کوئی بات ان کو نہیں پتا ہوتی. بڑا نازک دور آ گیا ہے. ہمارے مدنی منع کے ابو کے لیے 1500 روپے یہ انشاءاللہ پیش کیا. مدنی شہر کے ناظرین آپ کو یہ مناظر بھی دکھائے جا رہے ہیں. اچھا اب ذہن نصیب کہ ان 1500 روپے سے ان کے ابو کھیر پوری بنائیں اور امام جعفر صادق کی نیاز کریں, اگر نہیں کری تو, اگر کر لیے دوبارہ بھی منع نہیں ہے, دوبارہ بھی کی جا سکتی ہے, تیسری بار بھی کی جا سکتی ہے, 15 تاریخ کے علاوہ بھی کی جا سکتی ہے, بالکل سارا سال کی جا سکتی ہے, جب چاہے کریں. اب آج تو 15ویں رات ہے, آج تو میں یہاں مصروف ہوں, نیت کرتا ہوں کل میں کروں گا, گھر میں پیر ہے نا کلا, انشاءاللہ نیاز کروں گا انشاءاللہ. آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے, آپ بھی کل کریں گے, آج تو یہاں مصروف ہیں. اچھا آپ کے شہزادے تھے یہ, مبارک ہو ماشاءاللہ, بہت ذہین مدری منڈا ہے. اب اس کو بس دنیاوی تعلیم کے بجائے اسی طرح رکھیے گا, حافظ قرآن بنے, پھر درس نظامی جامعۃ المدینہ میں اور بڑھتا چلا جائے, اللہ کرے مفتی اسلام بن جائے, آپ کے سارے خاندان کی قیامت میں شفاعت کرنے والا بن جائے ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا پہ بابا ایک سوال آیا, انس رضا میمن ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں, ہمیں مادری اور قومی زبان سے کتنی محبت ہونی چاہیے, آج کل ہم اپنی مادری زبان کو بھولتے چلے جا رہے ہیں, خاص طور پر میمن اور دیگر لوگ اپنی مادری زبان کو, اور ہاں آج کل ہم پاکستانی اپنی اردو زبان کو بھی اتنی فوقیت نہیں دیتے, بحیثیت ایک قوم ہمیں اردو زبان اور بحیثیت میمن میمنی زبان اور دیگر مادری زبان والے لوگ اپنی مادری زبان کو بھول رہے ہیں. یہ تو اب سر اس میں احکام شریعت تو میں نے نہیں پڑھے, اس کے ایک فطری طور پر آدمی کو اپنی زبان سے محبت ہوتی ہے, تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. کوئی سندھی ہوں گے نا تو جیسے مجھے تو پتا نا, میں سندھی الفاظ بولوں خوش ہوتے ہیں, پنجابی بولتا ہوں تو ویسے راضی ہوتے ہیں پنجابی, بھلے وہ ٹوٹی پھوٹی بولتا ہوں, انگلش بولتا ہوں تو جو انگلش جانتے ہوتے ہیں ان کی اطلاعات ہے کہ خوش ہوتے ہیں، تو بولتے ہیں ان کو ہمارا خیال ہے کہ ہم کو جیسے تیسے کر کے یہ بات سمجھاتا ہے الٹی سیدھی انگلش بول کر بھی. تو یہ ایک اپنی اپنی زبانوں سے پیار ہوتا ہے. لیکن واقعی میمن قوم جیسے عجیب عجیب قوم ہے کہ ان کے بچے اب میمنی نہیں بولتے، اردو بولتے عام طور پہ. سب کا یہی، ہمارے گھروں میں بھی یہی حال ہے. تو یہ ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سکھانے میں. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی بوڑھیاں اب بھی ہیں نا میمن کی جیسے، تو وہ اردو سے ہی نہیں سمجھتی، میمنی سمجھتے، تو ان کے لیے بھی آسانی ہو کہ یہ میمنی بھی بولے. تو یہ ایک ویسے اس میں کوئی شرم ہی اس کی کوئی حیثیت مجھے نہیں پتا کہ اپنی زبان سے محبت کی جائے. کوئی ہے ایسا آپ کے ذہن میں شرعی حیثیت؟ اور یہ اردو، تو اردو تو ہماری قومی زبان بھی ہے، اردو سے تو ویسے ہی پیار کرنا ضروری ہے. سب سے افضل زبان تو عربی ہے جو ہم کو نہیں آتی، ہم کو سکھائی دی کسی نے. اچھا، سب سے افضل زبان اس لیے کہ عربی، قرآن کریم عربی میں، احادیث مبارکہ عربی میں، جس پاک نبی کا کلمہ پڑھا وہ بھی عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یوں جنت میں عربی زبان، تو یوں عربی زبان کے تو اپنے فضائل ہیں، اس سے تو کوئی زبان افضل ہو ہی نہیں سکتی. اردو، تو اردو کو اعلی حضرت نے فرمایا کہ اسلام نے اپنے دامن میں لیا ہوا ہے. کیسے؟ کہ اردو میں اسلامی لٹریچر بہت ہے، بڑی بڑی کتابیں اردو میں الحمدللہ علماء نے لکھی ہیں. اب جیسے بہار شریعت، یہ جو جس کو مسائل سے دلچسپی نہیں ہوتی ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہار شریعت ہوگی. چلو جو علماء ہے نا، علماء ان کو پوچھو بہار شریعت کیا ہے، ان کو قدر ہوتی ہے کہ فتویٰ دینا کتنا آسان ہے ان کے لیے. ورنہ عربی کتابوں سے وہ تلاش کرنا اور راجے کول فوقیت، یعنی کہ سب سے مضبوط، مضبوط تو نہیں، اب جس کے اور جس پر فتویٰ دیا جائے، اگرچہ راجے مرجو کے مسائل بہار شریعت میں اب بھی ہیں، لیکن وہ مفتی اسلام جو ہوگا نا اس کو بہت معلومات ہوتی ہے. تو اس میں کیا بہار شریعت سے مسئلہ تلاش کرنا اس کو آسان. پھر عام جو اصاغرین ہوتے، چھوٹے چھوٹے جو علماء ہوتے، یہ عربی کتب سے مسائل نکالنا ان کا کام نہیں ہوتا، ان کو نہیں اتنی سمجھ آتی، یہ اردو سے نکال سکتے ہیں بہار شریعت. تو یہ بہترین کتاب ہے مسائل کی، بہار شریعت. اس کی 20 حصے، 3 ولیوم ہیں اس کے جلدیں، فتح رضویہ 30 جلدیں، 30 ولیوم اردو. اگرچہ عربی، فارسی، بھارتی ضمن ہیں، ان کے بھی ترجمے ہو گئے، تو یہ اردو. جب پھر بہت ساری کتابیں آپ لے لیں چھوٹی بڑی، تو یہ دنیا میں مطلب ہر جگہ اردو بولنے والے موجود. تو یہ اردو کتابیں الحمدللہ، اردو، فارسی، فارسی کو بھی اسلام میں اپنے دامن میں لیا، اس کی بھی بہت ساری کتابیں. انگلش اب ہے، بڑھتی جا رہی ہے آگے، اعلی حضرت کے دور میں تو نہیں تھی اتنی، اب بہت بڑھ گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اب اس کو بھی کوئی مفتی کہہ سکتا ہے، بڑا مفتی کہ جو دنیا پر نظر رکھتا ہو، کہ اب اس کو بھی اسلام نے دامن میں لیا یا کیا. ورنہ اب انگلش دنیا زیادہ جان رہی ہے، اردو طبقہ بھی اب انگلش کی طرف آ رہا ہے. ہم کو بھی 68 بولنے کے بعد 68 بولنا پڑ رہا ہے، 37 کے بدلے 37 بولنا پڑتا ہے. یہ نئی جنریشن بولنا پڑا، نیو جنریشن، نئی نسل شاید یہ کم سمجھیں گے یہ کیا ہوتا ہے. تو نیو جنریشن 37 38 ان میں یہ سمجھے گی، باقی یہ 37 38 35 ان میں نہیں سمجھتے یہ کیا ہوتا ہے. تو یوں انگلش بہت عام ہو گئی، اگر اس کا جائز استعمال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں اگر اسلامی کتاب کے ترجمے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، ترجمے الحمدللہ بیان بھی ہوتے ہیں انگلش میں، کوئی حرج نہیں ہے، اچھی چیز ہے، اچھی نیتوں سے ثواب ملتا ہے. انگریزی سیکھنے کے حوالے سے کوئی طرح کا فتویٰ رضویہ میں بھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کا جواب موجود ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر اشاعت دین کے لیے اگر اس کو سیکھتا ہے تو ثواب کا یہ حقدار ٹھہرتا ہے کہ اپنے فرض علوم وغیرہ سے فارغ ہو چکا ہو اور اب یہ وقت جو اس میں اگر یہ دیتا ہے ضرورت ہے یا نوکری کے لیے سیکھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تب پہلے فرض علوم, اس کی فرض علوم کو چھوڑ کر کسی اور اس طرح کے کام میں وقت صرف نہ کرے. اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. تین مرتبہ جو پڑھے, تین مرتبہ جس نے پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نیاز 12 بجے کا ہم نے جی بنایا تھا, جی لا رہے جی لا رہے فاتحہ کے لیے پہلے تو فاتحہ کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ منچ پہ ہی سلام کے بعد ہوگا یا پہلے ہوگا جیسا پہلے مناسب ہے. جی بہتر لا رہے ہیں. نعت خوان اسلام جی جی جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. حضرت امام جعفر, حضرت امام جعفر, حضرت امام جعفر, حضرت امام جعفر, حضرت امام جعفر. ملت کے رہنما حضرت امام جعفر, ملت کے رہنما ہے حضرت امام جعفر, سردار اولیاء ہے سردار اولیاء ہے حضرت امام جعفر. انوار مصطفیٰ کی نورانی آئینہ ہے حضرت امام جعفر, حضرت امام جعفر. ڈھونڈے گا یہ تبرک دل کا وہ جا فضا یہ تبرک دل تاب جا فضا ہے, کونے کا یہ تبرک دل تاب جا فضا ہے, ایمان کی ضیا ہے ایمان کی ضیا ہے حضرت امام جعفر, ایمان کی ضیا ہے حضرت امام جعفر, حضرت امام جعفر. بینا پسینہ پہنچی حسنین کی وراثت, نہ پہنچی حسنین کی وراثت محبوب مصطفیٰ ہے، محبوب مصطفیٰ ہے، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر، صلوات و سلام اگر پہلے پڑھ لیں بابا اور پھر انشاءاللہ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا نما باتی بنے میرے شیخ طریقہ تیرا کو سلام مسلمی اہل سنت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بطن ان شاء اللہ عز و جل ابھی فاتحہ کا سلسلہ ہوگا، تمام سمے تشریف رکھیں۔ مدری چل کے ناظرین، ان شاء اللہ عز و جل ابھی فاتحہ کے بعد یہاں پر نیاز کا بھی اہتمام ہے اور یہ نیاز کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ان شاء اللہ براہ راست، اور ساتھ ہی ان شاء اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلے میں بھی ہم شامل ہوں گے انشاءاللہ، بھی انشاءاللہ فاتحہ بھی ہوگا اور پھر دعا بھی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کو نیچے رکھ دیں، میں بھی نیچے بیٹھ جاؤں۔ قرآن پڑھا جا، یا رسول کریم کرے کرم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ الفاتحة۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ میرے پاس ٹوٹی ٹوٹی نیکیاں ہیں، آج کے مدنی مذاکرے بیان، جو کچھ کھانا وغیرہ کھیر پوری اور جو کچھ پیش کیا گیا ہے، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں یہ بھی قبول ہوں، اور یہ سارا ثواب اپنے فضل و کرم سے عطا ہو، اور یہ ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ اجر و ثواب جناب، یہ اجر و ثواب جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین کو عنایت فرما، مزید ان کو عنایت ہو. والدین مصطفیٰ حسن کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، سیدنا امام جعفر صادق، امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الفاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، مفتی احمد یار خان، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصا جو پورے ماہ رمضان المبارک کے اعتکاف کی نیت رکھتے ہیں ان کو بھی یہ ثواب عطا فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کیا یہ لنگر، اس میں جنہوں نے مالی طور پر یا جانی طور پر حصہ لیا، ان سب کو اور ان سب کے عزیزوں کو بھی اس کا ثواب عنایت فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. آمین. الہ العالمین ہمیں گناہوں سے بچا، نیکیاں کرنے والا بنا. یا اللہ صاحب عرس حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی برکتیں نصیب فرما، ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرما، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین امام جعفر صادق کا واسطہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے والا بنا، جھوٹ سے حقیقی نفرت عطا فرما، جھوٹ سے بچا، دھوکے سے بچا، غیبت چگلی، وعدہ خلافی، بد نگاہی، بد کلامی، بد اخلاقی، ہر برائی سے ہم کو محفوظ فرما. الہ العالمین امام جعفر صادق کے صدقے ہر مریض ہمارا صحت یاب ہو جائے. الہ العالمین ہمارے دکھیاروں کے دکھ دور ہوں، غم دور ہوں، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے، قرضے اتر جائیں، گھریلو ناچاکیاں ختم ہوں، جو بے جا مقدموں میں گرے ہیں یا اللہ ان کے جھوٹے کیس ختم ہو جائیں. اے پروردگار جو بیچارے مظلوم قیدی ہیں ان کو رہائی نصیب ہو جائے. سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. گناہ گار ہوں کے جہنم ہو، گناہ گار ہوں کے جہنم، نکل آپ سے یہ عرض کرنا ہے، ناظرین اور حاضرین توجہ کریں، ابھی امیل سنت عرض ہے کہ ابھی فاتحہ ہوا، دعا ہوئی، اسپیشلی یہ فاتحہ کے وقت جو لنگر، یہ جو نیاز شریف ہے، یہ سامنے رکھ کر فاتحہ کی گئی، تو اس کے متعلق کیا کوئی مدنی پھول آپ کی طرف سے عطا ہوگا کہ یہ فاتحہ کے لیے سامنے نیاز رکھنا کیوں ضروری ہو؟ کیا یہی نیاز اب مطلب یہاں کھا لی جائے گی یا اس کا بھی کوئی ہے آپ کے پاس؟ ویسے کھانا سامنے رکھ کر دعا مانگنا، تو جب ہم کھانا رکھتے ہیں سامنے تو ہمارے یہاں تو برسوں سے رائج ہے، اچھا پھر ہر ایک بسم اللہ تو پڑھتا ہی ہے، اب یہ کہ کچھ سورتیں پڑھ لی ہم نے تو آیت بسم اللہ بھی تو آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو قرآن تو پڑھے بغیر تو کوئی مسلمان نہیں کھاتا، پھر اللہ کا نام، اللہ کے نام پر ہی کھاتے ہم، بسم اللہ پڑھی، پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ تو حدیثوں کی دعائیں ہیں جو ہم کو تو ترغیب موجود ہے پڑھنے کی، تو اب یہ کہ وہ کھانا سامنے ہوتا جب ہی پڑھتے ہیں، کوئی بھی منع نہیں کرتا کہ کھانا پیٹھ کے پیچھے رکھو اور یہ دعائیں پڑھو پھر اٹھا کر یا خود مڑ جاؤ کھانے کی طرف، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کھانے پر اگر کوئی صورتیں اور آیتیں پڑھ لی تو اس میں ہر وہ بات جو شریعت میں منع نہیں ہے، بلکہ یوں میں نے تو آپ کو دو تین تو دلیلیں دی نا کہ ہم تو پڑھتے ہی ہیں دعائیں، تو اس میں وسوسہ نہیں آتا، اور جب کسی بزرگ کی نسبت ہو جاتی ہے تو شیطان پہنچ جاتا ہے، شیطان سمجھتا ہے کہ ان کو بزرگوں سے دور کر دیں گے نا، وہ میرے دوست نہیں ہیں، یہ میرے ساتھ جہنم میں یہ چل پڑیں گے، اگر یہ بزرگوں سے وابستہ رہے، علماء کرام کے دامن سے لپتے رہے تو پھر ان کو چھڑانا بڑا مشکل ہے، تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، بالکل شرعاً جائز ہے، میں نے ابھی کافی عرض کیا تھا کہ کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل ضروری ہے، اور کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کو ناجائز نہ کہا گیا ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ تو اس کو اسی طرح کھا لیا جائے یا اس کے لیے بھی کوئی؟ اس کا یہ کہ یہ سل ہم نے جو ہی کیا نا، یہ تھوڑا تھوڑا نکال کر، تو وہ بزرگوں کا ایک طریقہ، علماء اور مشائخ ہمارے کرتے آ رہے ہیں. تو وہ ایک ہے نا روایت حدیث پاک ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, البرکت مع اکابرکم, برکت تمہارے اکابرین کے ساتھ, تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. تو بزرگوں کے طریقے پر عمل کرنے میں یقیناً برکت ہے. تو کیا ہم فلم ایکٹروں کی نقلیں کریں جیسے لوگ کرتے ہیں, کرکٹروں کی نقلیں کریں جو لوگ کرتے ہیں؟ تو بزرگوں کی نقلیں کر رہے ہیں, یہ بزرگان دین یہ کرتے آ رہے ہیں, تو ہم نے یہ کیا تو کیا برا کیا, ایک اچھا ہی کام کیا نا. الحمدللہ گھر میں اگر رقص و سرود کا ماحول ہوگا تو بچے ڈانس کرتے ہوں گے, آج کل کرتے ہیں, اور جن گھروں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو بچہ بھاگ کے آ کر سائڈ میں کھڑا ہو جاتا ہوگا اور امی ابو کی طرح وہ جیسے بھی اس کو آتا ہوگا نقلیں کرتا ہوگا نماز کی, تو اس کو کوئی نہیں روکے گا کہ یہ کیا کرتا ہے, اچھا ہی کر رہا ہے نا. تو ہمیں اگرچہ صحیح نقل کرنا نہیں آتی لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ والوں کے نقش قدم پر چلیں اور اپنے بزرگوں کا طریقہ ہم اپنائیں کہ حدیث پاک کے مطابق بزرگوں کے ساتھ برکتیں ہیں. الحمدللہ ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ شیطان کے وسوسے ہیں یار, شیطان کو لاہور شریف پڑھ کے دفاع کرو, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. آنے والے ہفتے کو یعنی بالکل آج ہی کی رات 22 رجب المرجب ہے, اور انشاءاللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ منایا جائے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ نیاز بھی تقسیم کی جائے گا, اسی طرح سامنے رکھ کے فاتحہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. جلوس بھی بابا, جلوس امیر معاویہ بھی ہوگا انشاءاللہ, بیعت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ. فیضان معاویہ, فیضان امام جعفر صادق جاری. اب یہ جو فاتحہ کے لیے جو ہوا نا, اس کو اب ہم اپنے جو ہے پتیلا وغیرہ اس میں ڈالیں گے تاکہ یہ سب کو انشاءاللہ یہ خبر ہو. یہ بھی بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جس پہ فاتحہ دی نا, اگر پانی تو پانی میں ڈال دیں, یہ جو بھی غذا ہے ان غذاؤں میں ڈال دیجیے. ماشاء اللہ. ہاں یہ مکس, یہ تو کیسے مکس ہوگا, تھوڑی سی ڈال دیجئے مگر یہ سارے بھر لیے گئے ہوں گے, ٹھنڈے کر لیے گئے ہوں گے. چلو کوئی بات نہیں, اب پانی بھی کولر میں ڈال دیں تاکہ سلائم, یہ پانی کم از کم ڈال دیں, دوسرے پراٹھوں میں تھوڑے ٹکڑے رکھ کر بھی تو ہو سکتا ہے, اس طرح اس میں سے چمچ نکال کر سب میں تھوڑی تھوڑی ہر تھال میں ڈالی جا سکتی ہے, کام کرنے والے چاہیے. صلوا على الحبيب توب الى الله. بابا یہ ہلکے لگانے کا کیا انداز ہوگا میرے سن کی بارگاہ میں عرض ہے, کھانے پینے کے کچھ مدنی پھول بھی بیان ہو جائیں, نیاز کے بھی کچھ اس طرح کی کچھ مدنی پھول بیان ہو جائیں, تب تک ماشاءاللہ اسلام بھائی لا بھی رہے. سبحان اللہ, یہ تو ویسے کھانے کا احترام تو کرنا ہے, نیاز تو پھر نیاز ہے. میرے مرشد گوس پاک کا واقعہ ہے نا کہ ایک بار کسی نے گوس پاک کی نیاز کے لیے کوئی مٹھائی دی, اعلی حضرت نے فاتحہ پڑھی, اعلی حضرت اونچی جگہ بیٹھے تھے, وہ تقسیم ہو رہی تھی, پھر آپ اتر کر نیچے آ گئے, اکڑوں بیٹھ گئے, زبان کی نوک سے کوئی اٹھانے لگے, پھر بیٹھ گئے اپنی جگہ پر. تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ گوس پاک کی نیاز بانٹتے بانٹتے ایک مٹھائی کا ذرہ زمین پر تشریف لے آیا تھا, تو میں اس کو نوک کے زبان سے اٹھا رہا تھا. تو اس طرح حاضرین میں گوس پاک کی نیاز کی اور بھی عظمت بیٹھی. یہ بزرگوں کے طریقے, تو ہمیں بھی کوئی ذرہ نہ پوری کا نہ کھیر کا ضائع نہیں کرنا ہے, پیٹ میں جائے کسی کے بھی اور زمین پر گر جائے تو اٹھا کر الٹے ہاتھ اٹھایا تو بھی سیدھے ہاتھ میں رکھ کے کھانا ہے, اول تو گرے نہیں اس کی احتیاط کرنی ہے, جلد بازی میں زیادہ گرتا ہے, آپ رہ نہیں جائیں گے, امید ہے کہ اپنے نصیب کا سب کو پہنچے گا انشاءاللہ. جو نہیں کھاتا صلو علی الحبیب, آپس کی باتیں بھی ہونے رہو گی تو کیا شان ہوگی. دکھایا بھی جا رہا ہے، پوچھا بھی جا رہا ہے، سب ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ اسلام بھی ہلکے، تمام سب ہلکے بنا لیں اور دعا بھی پڑھا دیں. اب ویسے ایک سوال کر لیتا ہوں میں امیر سنہ سے، بسا اوقات ہوتا یہ ہے اگرچہ اس میں کچھ تفنن بھی اگرچہ ہے لیکن اس میں یہ ہو رہا ہوتا ہے پریکٹیسن. مثال کے طور پر شوگر کا مریض ہے آپ، ماشاء اللہ سلامت کرنا مدین، ماشاء اللہ امیر سنت سے جاتے ہیں لال کر کے، امیر سنت سے عرض ہے جی کہ نارملی یہ ہوتا ہے جیسے شوگر کا مریض ہے میٹھا نہیں کھاتا، لیکن اگر اس کے سامنے کوئی میٹھی چیز ہو تو وہ کہے نیاز ہے، نیاز ہے نا تو چلو کھا لیتا ہوں. اب وہ میٹھی چیز نیاز سمجھ کے برکت اس کی نیت ہوگی کہ بھائی یہ برکت سے میں میٹھی چیز کھاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ میرا وہ میٹھا کھانے کا معاملہ بھی ہو جائے، نفس کو بھی تھوڑی راحت مل جائے، میٹھا کھا رہا ہوں حضرت کی نیاز ہے تو اسے فرق پڑے گا. اسی طرح کوئی اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ نارملی احتیاط کرتے ہیں لیکن نیاز وغیرہ کے نام پر پھر کہتے ہیں کہ یہ یا نیاز ہے نا تو ابھی اس میں کچھ ہونا، تو ایسی چیزوں میں ان کی حسن نیت کا اپنا معاملہ ہے. لیکن پھر بھی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی شوگر کا مریض ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں میٹھا کھاؤں گا، تو لوگ کہتے ہیں غوث پاک کی نیاز سے کیا ہو جائے گا، کھا لو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، یہاں جتنی کھانی ہے نیاز کھا لو اس میں کچھ نہیں ہوتا. تو یہ دو طرف کی بات ہو گئی، ایک تو مریض خود کھا لیتا ہے اور مریض نہیں کھانا چاہتا تو دوسرے ترغیب دیتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں کیا مدنی پھول دیں گے. نیاز بھی بولتے ہیں تو تبرک، زیادہ تر تبرک بولتے ہیں کہ تبرک کھا لو، اور فیروز اللغات میں تبرک کے معنی ایک معنی یہ بھی لکھے کہ بہت تھوڑی سی چیز، تو کیا وہ ڈٹ کے کھانا ہی نیاز ہے؟ اگر تھوڑا سا اٹھا کر کھا لیا، تھوڑا کھاتے ہیں تو بھی کہتے ہیں نہیں بالکل کھائیں کچھ نہیں ہوگا غوث پاک کی نیاز ہے. اب تو یہ اس کے پاس کون سے ذریعے سے پتا چلا کہ یہ غیب کی خبر دے رہا ہے کہ تم کو کچھ ہی نہیں ہوگا؟ ہاں اگر کوئی واقعی اہل اللہ میں سے ہیں وہ فرما رہے ہیں کھا لو تو وہ ایک الگ بات ہے کہ تم کو کچھ نہیں ہوگا، جبکہ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں. آج آپ اگر یہاں جو شوگر کے مریض ہیں ان سے فرما دیں کہ کھا لو، دیکھو کاش میں بتاتا ہوں، میں کاش اہل اللہ سے ہوتا، میں کہوں نا مت کھانا تو کتنے ناراض ہوں گے اس کا اندازہ آپ کو ہوگا. میں کس ٹائپ کا ہوں گے، میٹھا میٹھا پپ، تو انہوں نے تو کھانا ہے، اس میں کولیسٹرول کا مریض بھی آج نہیں چھوڑے گا، دل کا مریض بھی آج اس سے رہا نہیں جائے گا. اب وہ آپ کی بات آئی گئی مطلب یہ بولتا آپ تلی ہوئی چیزیں منع کرتے ہو، آج یہ پوریاں کھلا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی آپس کی جو بات تھی نا تلی ہوئی، یہ آنر ہو چکی تھی. جی جی، تو ہم نے کہا کہ چلو پھر یہ مائک قریب تھا تو میں عرض کر دوں کہ تلی ہوئی چیز کا میں منع کرتا ہوں تو میں ناجائز نہیں کہتا، اور ہر چیز کے لیے میں یہ بھی کہتا ہوں بعض وقت ڈر ڈر کے کھاؤ، تو تلی ہوئی چیز تھوڑی سی بھی تو کھائی جا سکتی ہے. اب یہ نیاز ہے تبرک ہے تو چلو ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیا وہ کھا لیا، شوگر کا مریض ہے انگلی لگا کر چاٹ لی، تبرک تو اس کے پیٹ میں پہنچ ہی گیا، تو ڈٹ کر کھانا ہی تبرک نہیں ہے نا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو روزانہ دن میں ایک بار کھانا تناول فرماتے، اور وہ بھی بھوک کے تین حصے کا تو حدیث میں ترغیب دی گئی، ایک حصہ غذا، ایک حصہ ہوا، ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، تو یہ بھی ترغیب ہے، ورنہ تو دو ایک لقمے سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. بزرگان دین جن کی آج ہم نیاز کے نام پر ڈٹ کے کھاتے ہیں ان کے تو فاقے مشہور ہیں. تو یہ کہ کھائے آدمی نیاز بھی کھائے ویسے بھی ڈٹ ڈر کے کھائے، تو یہ کھیر پوری جو ڈٹ کے کھائیں گے نا کل بھی مجھے بتانا کہ کیا ہوا. بعضوں کا پیٹ کل ڈسٹرب ہوگا اگر یہ ڈٹ کے کھائیں گے تو. تبرک کا مطلب پیٹ بھر کے کھانا تو کہیں بھی نہیں ہے، تبرک میں نے تھوڑی سی نیاز ہے چکھ لیں. جیسے مدینے کی مٹی اس سے بڑھ کر تو کوئی مطلب ظاہر ہے کہ ہماری عقیدت تبرک ہے، تو مدینے کی مٹی گھول کر پانی میں پیئیں گے انشاءاللہ شفا ہوگی. اب یہی مدینے کی مٹی کوئی بولے گا نہیں مدینے کی مٹی ہے خلاص ہٹ جاؤ میں اس کو پیٹ بھر کے کھاؤں گا، اول تو ایسا ملے گا نہیں، کھیر پوریاں تو چونکہ بھاتی ہیں نا تو اس لیے تبرک ہے. اب مٹی پیٹ بھر کے کھاؤ کوئی نہیں کھائے گا، کھانا بھی نہیں چاہیے، کہ مٹی حد ضرر تک نے اتنی حد تک کہ نقصان پہنچائے تو یہ تو حرام ہے. تو بولے اینٹ پتھر سب مدینے کے جو وہ کھا جاؤں، مدینے میں جو تیزاب ملتا ہے وہ چڑھا جاؤں، یہ تو کوئی بھی اس کو نہیں بولے گا کہ یہ چڑھا جاؤ. ذرا ہر چیز کے اپنے اصول طریقے اور ایک فریم ہے، باؤنڈری ہے، اسی کے اندر رہ کر ہی وہ تبرک کا کام دے گا، ورنہ پھر کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. مدینے اہل مدینہ کو بھی تو مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرہیزی کا درس دیتے تھے، اور کسی صحابی کا یہ تو قول نہیں ہے کہ سرکار آپ کی نظر پڑ گئی خلاص اب تو یہ تبرک ہے، اب تو میں یہ میں ہوں اور یہ، ایسا تو نہیں تھا. ہم نے فاتحہ پڑھا تو برکت والی ہو گئی، اور سرکار جس پر نظر ڈالے اور اس میں کیا برکت کی کمی ہوگی. ہر چیز کا اپنا اپنا ایک مطلب موقع محل ہوتا ہے. تو کھیر پوری کھائیں، ضرور کھائیں، اپنے پیٹ کا خیال رکھتے ہوئے کھائیں. پھر نہیں بولنا کہ نیاز سے کچھ ہو گیا، نیاز سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کی ہرس اور آپ کے لالچ سے کچھ ہو گیا ہے، یوں ہی سمجھنا ہے. حاجی امین سے عرض ہے دکھا بھی دیے تو اب کھلا بھی دیں، اسلام میں ہلکے بنا لیں گے تو انشاءاللہ تقسیم. ماشاء اللہ عاشقہ نے رسول کی تعداد آ بھی اتنی گئی اور آ بھی رہی ہے، تو یہ اب مدنی ماشاء اللہ ہلکے لگا لیے جائیں، ہلکے بنا لیے. میں تو واقعی ڈرا ہوا تھا کہ میلا دال بھرے گا کیسے. بابا یہ کھیر پوریوں کی برکت ہے. اب ہم اگلی اتوار مدنی مذاکرے کی برکت نہیں ہے، اگلی اتوار کو بھی آئیں گے انشاءاللہ. حالانکہ کل چھٹی بھی نہیں ہے، ٹھٹ کے ٹھٹ جمے میں میلا دال کھڑے ہوئے تھے لوگ ماشاء اللہ. کل دیکھو اب ان میں سے کون آتا ہے، جو کل بیان ہوگا وہی تبرک ہوگا. آئندہ ہفتے تو آئیں گے، دیکھ ہوگی نا بریانی کی، آئندہ ہفتے آئیں گے، اس کے بعد شاید کم ہو جائیں گے. آئندہ اتوار، آئندہ اتوار کیا ہے، بڑی رات اتوار کو ہے جی بابا بھائی، سات پورا ستر ہی نا بابا جی جی، تو اس میں تو آئیں گے میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ. میں کھیر پوریوں کی اپنی کشش ہوتی ہے کہ بریانی اور یہ تو گھر میں کھاتے رہتے ہیں، اب کیا پکائیں گے یہ بھی طے نہیں ہے. آپ لوگ اچھا آپ مشکل چاہیں نا، پھر بھی آئے آپ ہر ہفتے، اگر ہر ہفتے آتے ہیں تو آپ کو ویلکم ہے. پاپا یہ ماشاءاللہ ان کو اتنی خوش قسمتی نصیب ہو گئی، اتنے قریب سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی کوئی مدنی فیس مل جائے نا، پورے ماہ کا احتکاب ہو جائے انشاءاللہ، پورا ماہ قریب سے دیکھیں گے انشاءاللہ، دو دو ٹائم مدنی مذاکرے میں، داڑھی بھی تبرک بن جائیں گے. ہاں مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کب کی بات ہے یہ، کب کی بات ہے، ابھی تک یہ بڑی کیوں نہیں ہے بابا؟ آج آج کر دیں، ایک ہی چھپا دیں بالکل. اور سادات کرام سے اللہ کر کے اب سرکار آپ کے نانا جان کی سنت پوری ایک مٹھی یہاں سے، اس سے پہلے نہ کٹے نہ گھٹے. ارے واہ ارے واہ، ہٹی ہوئی نا مجھے گا لائی. اچھا وہ اسلام میں جو پیچھے کھڑے ہیں اگر وہ چاہیں تو اوپر بھی جا سکتے ہیں، کہیں اور بھی تو تبرک مل سکتا ہے، میں تو آپ کو بتائیں. یا اللہ میں کھاؤں گا ضرور انشاءاللہ، نیت ہے. اب آپ اے خدا انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں مدنی چینل پر سلسلہ ہوگا مدنی مذاکرے کی، مدنی مہک، اور اسی میں انشاءاللہ ہم نیاز جو ہماری یہاں پر کھیر پوری کی ہو رہی ہے کنڈے کی نیاز، اس کے مناظر بھی انشاءاللہ ہم براہ راست مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں. شرکائے مدنی مشورہ جو ہیں وہ وہاں پہنچے جہاں ان کا مدنی مشورہ ہے، شرکائے مدنی مشورہ وہاں پہنچے جہاں ان کا مدنی مشورہ ہے، ابھی فوراً شرکائے مدنی مشورہ وہاں پہنچے جہاں ان کا مدنی مشورہ ہے. روایت بھی کبھی یاد نہ چاہیے ہوں اکلی دلیل اڈی مدینہ امام جعفر صادق مراد اہل یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین سنو کو عشق کی منزل سلو کو عشق کی منزل ہے جن کے زیر تگی امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف امیر بز میں شریعت مرید شاہ نجف شعائے میں ہے رے رسالت متاع علم و یقین شعائے میں ہے رسالت متاع علم و یقین امام جعفر صادق مراد اہل یقین سلوک کو عشق کی منزل جن کے زیر تگی وہی ہے مرکز امید نقشبند و عراق وہی ہے مرکز امید نقشبند و عراق فیض کے جویا تمام اہل زمین ہے ان کے فیض کے جویا تمام اہل زمین امام جعفر صادق سلو کو عشق کی منزل ہے جن کے زیر تگی سفیر منزل اسرا کے رازدار ہو تم سفیر منزل اسرا کے رازدار ہو تم آیا ہے ان سے روزے ثواب عرش پری آیا ہے ان سے روزے ثواب عرش